1. Het NOS-journaal. Ruim 1100 kinderen uit gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire zijn in de afgelopen 5 jaar uit huis geplaatst. Dat heeft het CBS berekend op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Of die uithuisplaatsingen het gevolg zijn van de toeslagenaffaire is niet bekend. Rechtbanktolken werken voorlopig niet voor de overheid. Ze voeren actie voor een betere beloning. De tolken verwachten dat door de actie bepaalde verhoren bij bijvoorbeeld de politie niet door kunnen gaan. Om het coronavirus te bestrijden moeten in Moskou niet gevaccineerde 60-plussers de komende 4 maanden binnen blijven. Ze mogen vanaf maandag tot eind februari niet buiten wandelen of sporten en ook niet naar het werk. En bedrijven in Moskou moeten 1/3 van hun personeel thuis laten werken. De stichting De Faunabescherming heeft €16.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van degene die een wolf heeft doodgeschoten. Het dier werd 1 oktober gevonden bij Stroe. Gedacht werd dat de wolf was aangereden. Later bleek dat het dier was doodgeschoten. En aangezien het een beschermde diersoort is, is dat verboden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. Goedenavond. De derde wedstrijd van Ajax in de Champions League staat vanavond op het programma. In de arena speelt de ploeg tegen de sterkste tegenstander uit het pool, Borussia Dortmund. Ja, want na de 5-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Sporting Portugal en de 2-0 zegen tegen Beşiktaş 3 weken geleden kan Ajax dus vanavond al op 9 punten komen. De wedstrijd in Amsterdam begint om 9 uur. Die andere wedstrijd in Pool C tussen Beşiktaş en Sporting Portugal is om 6:45 begonnen en is nog bezig. Het staat daar 3-1 voor de Portugezen. En over een klein half uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena. Nu al kunnen we dus even buurten in het stadion. Onze verslaggevers vanavond zijn Arman Afsaroglu en Jeroen Elshoff. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, met welke 11 gaan beide ploegen dat doen? En bij Ajax zijn we natuurlijk benieuwd naar... wordt het Berghuis of Klaassen? En tromgeroffel. Het is Berghuis geworden en daarmee heb je toch het gevoel dat... Ten Hag kiest voor meer creativiteit op het middenveld. Want met Klaas heb je toch vooral veel diepgang en veel loopwerk. Met Berghuis heb je dat ook wel, maar toch de creativiteit komt wat meer van hem af. Bovendien heeft Berghuis het natuurlijk uitstekend gedaan. Ook in de Champions League op die teampositie. En dat betekent dat Berghuis deze strijd heeft gewonnen van Klaas. De twee die het dus samen in het Nederlands elftal wel deden vanaf het begin in de laatste interland. 1 nu op de bank, dat is Davy Klaassen. Verder zien we weinig, of eigenlijk geen verrassingen. Aan de kant van Ajax, dat begint met Pasveer op doel. Mazraoui, Timber, Martinez en Blind. Dan Alvarez en Gravenberg. Plus Berghuis, dat is dus het middenveld. En dan Anthony, die is terug. Haller met 5 goals, de topscorer van Ajax in de Champions League. En Tadić, dat zijn de aanvallers. Is dit eigenlijk verder wel de verwachte 11 van Ajax van Erik ten Hag? Zeg, het H-woord mogen we niet noemen, hè, van ten Hag. Ja, zou ik het toch maar doen? Ja, graag. Barst me los. Ja, natuurlijk is het meer dan Haaland. De irritatie van ten Hag gisteren op de persconferentie... dat het wel heel erg veel over Haaland ging. Maar ja, vind je het gek, zou ik tegen hem willen zeggen. Want de cijfers van Haaland zijn adembenemend voor Dortmund. Ook voor Noorwegen, ook voor de clubs eigenlijk waar hij voor Dortmund speelde. Het is een... fenomeen. En dat is echt geen cliché in dit geval. Het is echt een fenomeen. En hij is in Amsterdam. Zoals hij ook al speelde natuurlijk tegen het Nederlands elftal met Noorwegen. En Haaland staat natuurlijk in de basis. Hoewel natuurlijk, hij was een tijdje geblesseerd. Maar maakte zijn rentree dit weekend in de Bundesliga. En als hij zijn rentree maakt, dan scoort hij vaak ook wel. Dat deed hij ook 2 keer. Dortmund won dit weekend van Mainz. En Haaland was fit en speelt nu ook gewoon weer. De namen van Dortmund, daar zitten een paar bekende bij. Een paar minder bekende. Doelman is... Kobel, Zwitser, achterin dan Meunier, de Belg, Hummels, die kennen we heel goed. Akanji en Nico Schulz. En dan 3 man daarvoor, Julian Brandt, Axel Witsel, 118 interlands voor België. En het grote Engelse talent, over wie het toch ook wel veel is gegaan, Jude Bellingham, 18 jaar. Echt een speler om in de gaten te houden. Voor die 3 staat Marco Reus, dat is de aanvoerder van Borussia Dortmund. Iemand die hier al heel lang speelt, bijna 10 jaar. En voor Reus staan Haaland met naast hem, en dat is toch ook heel erg leuk, Doniel Malen, die de matchwinner was in de wedstrijd tegen Sporting. Die Dortmund won in de Champions League. En hij heeft gewoon bijna altijd wel een basisplaats bij Dortmund. Natuurlijk in de schaduw van Haaland. Maar hij staat er toch maar gewoon. En hij doet ook gewoon mee in de Champions League tegen de club waar hij ooit begon in de jeugd. maar hij vertrok op jonge leeftijd naar Arsenal. Via een omweg toch de arena gehaald. Daniel Malen dus naast Haaland in de punt van de avond bij Dortmund. In een wedstrijd waar Amsterdam en omstreken heel lang naar heeft uitgekeken. Eindelijk kan Ajax in Europa de degens kruisen met een echte internationale grootmacht. Borussia Dortmund. 25 minuten nog. Het aftellen is begonnen. Heb je het idee, Armand, dat Borussia Dortmund de opstelling heeft aangepast of Ajax? Of is dit de vaste basisopstelling wel van die ploeg? Nee, zij gaan ook wel van de eigen kracht uit. Ze hebben wel last van een aantal blessures, een aantal grote talenten die er niet bij zijn. Ik denk aan Moukoko, aan Giovanni Reina. Maar dit zijn wel 11 spelers die vrijwel altijd in de basis staan. Als je kijkt naar de bank, dan zitten daar een aantal jongens op die we misschien nog wel in actie gaan zien. Thorgan Hazard, de Belg, speelt natuurlijk ook vaak. Emre Can, ging tussen hem en Witsel voor een plek op het middenveld. En Reinier, die toch ook wel een speler is waar we veel op letten. Maar nou ja, Dortmund speelt vanuit eigen kracht, zoals Ajax dat ook doet. En dat is ook wel de charme van deze wedstrijd. Dit zijn twee ploegen die houden van aanvallen. En dat hopelijk vanavond in deze nu al bruisende Johan Cruijff Arena hopelijk aan ons opnieuw gaan laten zien. Dan gaan we even kijken naar die andere poolwedstrijd. Besiktas tegen Sporting is 1-4 geworden. Is de wedstrijd afgelopen? Bijna. Maar goed. Nog niet helemaal. Weinig aan te doen, denk ik, nog verder aan deze stand. Mooi. Gaan we, voordat we gaan voetballen, het over de gasprijs hebben. Dat is natuurlijk waar iedereen op elk verjaardagsfeestje momenteel over praat. En er is goed nieuws. De Europese gasprijs is gedaald, beste mensen. Daar keken we vandaag toch wel even van op na weken van paniek op de energiemarkt, kunnen we wel zeggen. Gaan we over praten met Remco de Boer, kenner van de energiemarkt en maker van de podcast Studio Energie. Hartelijk welkom, Remco. Dankjewel. We komen straks op die dalende gasprijzen. Maar ik las dus vandaag dat de houtprijs als een gek omhoog schiet. Iedereen sprokkelt letterlijk en figuurlijk nu haardhout om de houtkachel maar te gaan branden. Ja, zo gaat dat. Zijn we gek geworden met z'n allen? Nou, er was op de gasmarkt in ieder geval sprake van paniek. Het lijkt af en toe wel of dat ook bij de in de huishoudens, in de huiskamers ook is. Trouwens wel even serieus, moet men wel een beetje voor gaan oppassen. Hè? Want aan de ene kant roept men, we moeten alle tochtstrips plakken, hè? Alle kieren dichten. Oh, waar je al een beetje mee moet uitkijken met ventilatie. Er is ook een lange wachtlijst bij schoorsteenvegers. Serieus, maandenlang. Ja, ik krijg hem morgen. Dus als kijk, daar heb je mazzel. Maar als mensen nu met een niet goed geveegde schoorsteen blokken hout op de haard gaan gooien en alle kieren afdichten, niet gezond. Dus maar, kijk daarmee. Met een gashaard moet je dan ook je schoorsteen vegen? Gas, ik heb dat niet zelf, maar. Maar je bent expert. Nou, niet op gashaarden gebied, kan ik zeggen. Maar kijk uit, dus zorg dat die geveegd is en plak niet alles af. Nee, serieus. Ja. En een beetje ventilatie hier, roosjes open, als u die heeft. Tot zover die houtkachels. Die gasprijs is dus gedaald. Dat is toch best wel onverwacht eigenlijk. Want ik had het idee, het stijgt alleen maar verder door. Maar blijkbaar normaliseert de boel weer? Of? Nou, als je naar de grafiek kijkt, die is voor iedereen thuis ook te googlen. Als je kijkt op TTF, even voor de kennis, maar dan kun je gewoon googlen en dan kun je zien hoe dat gaat. Dan zie je hem heel lang, de afgelopen 2-3 jaar, heel lang laag en een enorme piek omhoog. En nu zie je ietsje minder hoog die piek, maar hij staat nog steeds heel erg hoog. Dus het is allemaal zeer relatief lager. Hij staat niet meer zo bizar hoog als 2 weken geleden, maar het is nog steeds heel erg hoog. 3-4 keer hoger dan normaal. Maar hij is wel gedaald. Hoe kan het dat hij gezakt is dan? Ja, kijk, dit zijn allemaal prijzen van wat men verwacht te moeten betalen in december, in januari, volgend jaar. Dus het zijn allemaal natuurlijk ook marktverwachtingen. Die hele hoge prijs, dat heet dan soms de dag vooruit, als je koopt voor morgen. Maar de grote partijen die kopen dat natuurlijk in al een tijd van tevoren. Mm-hmm. Dus het is meer de verwachting wat hij gaat doen, die prijs. Daar gaat het eigenlijk vooral om. Maar gebaseerd waarop? Nou, gebaseerd op de verwachting dat die dan heel hoog zou zijn. Maar waarop dan? Nou, uiteindelijk is het zo, heel simpel, vraag en aanbod. Dus op het moment dat er relatief krapte is en je hebt het wel nodig en je hebt veel nodig, dan stijgt die prijs. Als we dus mazzel hebben, hebben we een niet zo koude winter. Als we een koudere winter krijgen en dus meer gas nodig hebben, stijgt de prijs. Want ik las vandaag dus dat het, omdat het vandaag al vrij zacht is eigenlijk, en de laatste dagen geloof ik al een beetje dat het daarmee te maken heeft, maar dat is eigenlijk kletskoek dan? Ja, er zijn zoveel factoren van belang. Laten we het erop houden dat de prijs heel erg hoog is. Veel hoger dan die was de afgelopen tijd. En dat we het ook de komende tijd, de komende jaren waarschijnlijk, niet permanent, maar dat het vaker zal gebeuren. Want eigenlijk veel belangrijker dan wat je op 1 januari misschien van je energieleverancier als nieuw maandbedrag krijgt. En daar gaan mensen heel erg van schrikken. Dat is serieus. Dat is geen paniek. Dat is zo. Is het net als de beurs dan? Of de benzineprijs ook zo ondoorzichtig? Wat speelt, waarom fluctueert die prijs dan ineens zo? Nou, er zijn een aantal redenen. Bijvoorbeeld, er gaat heel veel gas naar China. Daar is de gasvraag ook heel hoog. Daar wil men van steenkool af, omdat de steden daar heel erg vervuilen. Er zijn een aantal gasinstallaties, daar is onderhoud geweest. Dus dan stokt ook een beetje de aanvoer. Er zijn zo heel veel redenen voor. En is die gas die aan China geleverd wordt, komt die ook bij uit Rusland? Nou, ze hebben 2 jaar geleden hebben ze de eerste gaspijpleiding geopend tussen Rusland en China. Dus het zijn nog niet zoveel. Maar gas wordt ook vloeibaar vervoerd met per schip. En dan komt die bijvoorbeeld ook uit Amerika. Het schaliegas, wel bekend. Dus die markt wordt wel steeds, hij fluctueert ook meer. Er zijn ook meer bronnen. Maar nogmaals, uiteindelijk is het altijd een kwestie van vraag en aanbod. Ja, en over dat aanbod gesproken. Want Poetin zei van wij gaan meer gas leveren aan Europa. Dat heeft hij beloofd. Is dat dan wat nu aan de hand is? Dat er al meer gas komt, dus dat het aanbod meer wordt, dus de prijs zakt? Nee, nog niet. Oh. Dat is wel aardig. Inderdaad, heeft dat gezegd toen hij, geloof 1,5 week geleden, echt door het dak ging. Toen zakte die wat weer door de mededeling van Poetin. Van nou, wij gaan wel iets meer leveren. Dus in die zin kun je het wel zien als echt een markt, een aandelenmarkt bijna, die ook vaak op geruchten en verklaringen werkt, deels. Ja. Maar het is nog niet gebeurd. En we zitten in die zin echt klem. Rusland is de grootste leverancier van wat wij importeren in Europa dan met name. En had dat dan wel moeten gebeuren als hij de daad bij het woord had gevoegd? Dat is dus. Nou, kijk, ik denk dat het belangrijker is om die structurele factoren die hier spelen. En we hebben de afgelopen jaren in die energietransitie, die onderzoek ik, dat is mijn expertise. Ja. Hebben we eigenlijk de nadruk gelegd op 1 van de 3 pijlers onder ons beleid, duurzaamheid. Maar de andere 2, leveringszekerheid, heb je wel genoeg van het spul, of het nou gas is of olie of wat dan ook. En is het betaalbaar, die 2 pijlers, die hebben we eigenlijk veronachtzaamd. Ik kan het niet anders zeggen. Misschien overval ik u, maar leveringszekerheid. Ik sprak recent een journalist uit het buitenland, die zit op energie. En die zei, Poetin die pompt zich alleen maar wat op. Want die kan waarschijnlijk helemaal niet waarmaken. Omdat die leidingen, dat loopt allemaal nog niet goed. Dat sluit niet op elkaar aan. Die krant zou dat uit gaan zoeken. Nou, komen dat soort geruchten? Wat is er van bekend? Het is lastig of Rusland niet meer kan of niet meer wil leveren. Er speelt misschien een beetje van beide. Maar wat die gaspijpleiding betreft, er is een nieuwe, Nord Stream 2... staat zelfs wel eens in de gewone kranten. Dus iedereen kan daar kennis van hebben. Die ligt er, die is klaar. Na heel veel gesoebat. Sancties door Amerikanen. Tegen ons in het Westen. Hè, want hij sluit aan in Duitsland. En de Russen willen nu graag dat hij gecertificeerd is. Dat hij wordt vrijgegeven. Dus fysiek ligt hij er, maar hij is nog niet in gebruik. Dus Rusland zegt nu, als jullie nou even zorgen dat die pijpleiding in gebruik genomen wordt, dan kunnen wij wel meer leveren. Dus er zit een enorm, ook geopolitiek, armpje drukspel speelt hier ook mee. Hebben jullie inzicht of hij inderdaad of alles wel aangesloten is, zoals we dan hier denken in het Westen? Ja, het is niet dat er ergens nog een moer los zit of zo, dat het daarop hangt. Dat is het niet. Zo simpel is het niet. Maar wat is het dan? Want dan heb je aan de ene kant dus markt, wat je net beschrijft. En dit is politiek. Als je die dan als je die twee bij elkaar voegt, want dat is op de aandelenbeurs wat anders. Dan hebben we niet heel veel erg politiek wat rechtstreeks daarmee te maken heeft. Hier wel, met deze tweede pijpleiding. Ja. Wat krijg je dan voor cocktailtje als je die twee... Nou, ik denk nogmaals dat we niet zozeer moeten gaan zitten op dat we nu een hoge gasprijs hebben. Dat is voor mensen die dit horen nu heel erg vervelend. Maar we moeten meer aandacht hebben voor die 2 andere pijlers van ons beleid. Dus we zijn in het kader van, en dat willen we denk ik allemaal of bijna allemaal, minder uitstoot, verduurzaming, vergroening. Nee, zeker, maar voorlopig zitten we vast aan gas. Kunnen we niet zonder gas? Ja, maar op het moment dat wij in 2018, zei minister Wiebes en het kabinet met hem, we stoppen in Groningen, hebben we niet iets bedacht wat we ervoor in de plaats zouden doen. Ja, we hebben gezegd, laat de markt het doen. En dat is eigenlijk wat nu gebeurt. Dat is wat nu gebeurt. Dus in die zin krijgen we wat we misschien niet wilden, maar impliciet wilden. Dit is wat de markt doet. Dus als je bijvoorbeeld onze gasbergingen, we hebben 3 grote gasbergingen in Nederland. Nou, die zijn heel laag gevuld, heel weinig gevuld. Normaal zijn die 80-90% op dit moment voor de winter. Nu zit je ergens rond de 60%. Lange termijn contracten hebben we ook niet. Dus dat je zegt, nou, we spreken voor heel veel jaren een prijs af. Zou het zelfs denkbaar zijn dat er dan ook hier tekorten komen? Die kans is klein, maar voor het eerst in hoe lang we het ons kunnen voorstellen, is die kans er wel. Een hele kleine kans. En thuis nog niet. Dus laat mensen niet meteen in paniek het bos in gaan rennen en een boom om gaan hakken. Dat hoeft niet. Mag ook niet. Maar bedrijven, het kan best zo zijn als we een hele strenge winter krijgen. En er spelen nog wat meer factoren mee. En het staat allemaal net verkeerd. Dat je misschien bedrijven zult moeten afschakelen. Maar eigenlijk ja? Is het niet... Is dat uw verwachting? Nou, het is een kleine kans. En dat is iets wat we niet kennen sinds we het Gronings gas eind jaren 50, begin jaren 60 zijn gaan winnen. Maar eigenlijk kennen is het dus gewoon niet. De prijs die we betalen met z'n allen voor het niet meer gas ophalen uit Groningen. Nou, Groningen, maar ik denk dat we het ook daar met z'n allen wel eens zijn dat eigenlijk onhoudbaar was met alle ellende die daar was. Nee, veel van ons waren met z'n allen eigenlijk solidair met de Groningers. Dus. Maar we hebben ook nog kleine gasvelden op de Noordzee en ook op land bij Waalwijk en op een aantal in Friesland. Ja, en de druk, en dan heb ik het weer over die duurzaamheid, de druk vanuit de duurzaamheidskant in de politiek, bij natuur- en milieuorganisaties, om gewoon te stoppen met fossiele energie. We stoppen, nu. Nou, dat is eigenlijk wat we ook zien. We zien pensioenfondsen die uit fossiele energie stappen. In Nederland. We zien dat er steeds meer verzet is tegen gaswinning. Ja, en als je nog heel veel gas gebruikt, want dat doen we nog, zo'n 40 miljard kuub per jaar. En we gebruiken ook, we willen ook geen steenkool meer. Dus als we van steenkool afgaan, de steenkoolcentrales dicht, is het alternatief ja wind. Maar dat duurt jaren voordat je die windparken gebouwd hebt. Dus meer gas. Dus in Europa gaan we eerder meer gas gebruiken, want de kerncentrales gaan ook nog eens dicht. Biomassa willen we ook niet. Ja. En dan is het dus gas. En als je dat zelf niet meer hebt, dan moet je het importeren. Ja, wat moet je als de luisteraar, de consument doen? Nu, wat moet je nu afsluiten als je op het punt staat om je gascontract te verlengen met de maatschappij? Ja, ik zat vorige week bij Koffietijd bij RTL. Omdat daar ook iedereen zeer benauwd is en de kijkers willen weten. En dan zat ik met iemand van een prijsvergelijkingssite. En die zei eigenlijk, ik parafraseer hem, wij weten het ook niet. Okay. Er is nu niet een advies te geven. Klik er maar vast wat je nu kunt krijgen. Wacht tot volgend jaar. Het is echt een situatie die we niet kennen. En daar zullen heel veel mensen ook echt heel veel de pijn van gaan voelen in de portemonnee. Ja, ik heb eigenlijk nog één vraag. Want je sluit zeg maar variabel af en dan zit je op een lage prijs. Mag dan een maatschappij, want sommige maatschappijen hebben het aangekondigd, van dat gaan we toch veranderen, want we kunnen het niet waarmaken. Maar als je een contract hebt afgesloten, kan zo'n maatschappij dat zomaar doen? Ook dat is niet mijn expertise. Dan kom je bij de energievergelijkingssites. Maar ik neem aan dat als je met iemand een contract aangaat, ja, en ze nemen het daarin op van, moet u luisteren, we sluiten het wel af. Maar als het niet anders kan, dan neem ik aan dat in het privaatrechtelijk stelsel dat kan. We gaan het allemaal afwachten. Dank u wel voor uw komst. Remco de Boer, kenner van de energiemarkt en maker van de podcast Studio Energie. Ja, wanneer komt er een nieuwe podcast weer online, nieuwe aflevering? Volgende week, dinsdag 6:30 ochtends. Kijk aan. Nou, uw goede terugreis naar Amsterdam gewenst. In de auto kunt u heerlijk meegenieten van de eerste helft Ajax Borussia Dortmund. Ga ik doen. Dank u wel. Fijn dat u er was.

uit gaan komen. De ingooi is voor Borussia Dortmund vanaf de rechterkant. Meunier en voor het eerst dan Haaland gezocht door Donjel Malen. Ajax probeert uit te verdedigen, maar de bal gaat niet weg, meer omhoog. Daar is Haaland op de rand van 16 meter gebied. Bal in de kluts en dan haalt Timber de bal wel helemaal weg. De eerste keer Haller aan het werk, maar die komt er niet aan. Dat kan worden verdedigd achterin door Hummels. Je had het al over de sfeer, het vuurwerk, nog niet gezegd het spandoek. Wat we zagen, een gigantisch spandoek wat de F-side had meegenomen. Met daarop Rinus Michels duidelijk te zien en zijn bevleugelde uitspraak. Voetbal is oorlog. Dat was echt over de hele breedte van de F-side zo ongeveer te zien. Terwijl die rook, Jeroen, zich nu zo aan het verspreiden is dat ik het doel niet meer kan zien van Borussia Dortmund. De doelman die daar zou staan, zie ik niet meer. Maar voor de scheidsrechter is het goed genoeg om door te voetballen. En dat doen de 22 op het veld dan ook maar met Haaland. Ajax dat een ingooi weggeeft. Ja, voorlopig hoef je er geen zorgen over te maken. Want de bal is dus op de veldhelft van Ajax. Daar is het wat beter zichtbaar. We zien pasveren. We zien een ingooi van Dortmund. Dat gaat dan richting Hummels, als ik het goed zie. Die de bal teruggeeft aan zijn andere centrale verdediger, Akanji. En zo probeert Dortmund te bouwen via Schultz. Maar is het de bal kwijt? Zie ik aan de bewegingen. Maar niet meer dan dat. Dat het Antony is die de bal heeft vrijgespeeld. En het gaat nu naar de linkerkant. Laten we de bal daar maar houden. Daar kunnen we het zien. Naar Deli Blind. Blind de hoek in waar Tadic probeert vrij te lopen. Als wij het slecht kunnen zien, dan denk ik eerlijk gezegd dat de mensen aan de andere kant van het stadion dit nauwelijks kunnen zien. Want wij zitten in het midden op de middenlijn. Hoog, dat wel. Maar als je nu achter het doel zit, dan zie je echt maar de helft van het veld. En het zal denk ik nog wel een minuut of vijf duren voordat het een beetje is opgetrokken. Dak, heb jij het gezien? Een man is denk ik dicht. Maar ik weet het niet helemaal zeker eigenlijk. Dat zou een beetje helpen. Ja, het is een echte Europese avond. En langzaam blazen we nu dat rookgebeuren weg en zien we wat meer op het veld. We zien dat het 0-0 staat tussen Ajax en Dortmund in de derde minuut. De twee ploegen die beide de eerste twee wedstrijden wisten te winnen in deze pool. 6 punten hebben ze dus. Het zou vooral voor degene die hier weet te winnen mooi zijn. Want die weet dat het de volgende ronde al zo goed als binnen heeft. Ajax en Dortmund. Maar zelfs een punt zou ook de volgende ronde al aardig in de buurt brengen. Maar dit zijn geen ploegen die op voorhand gaan voor een gelijkspel. Eigenlijk is het niet verantwoord om nu door te gaan, omdat mensen in het stadion het dus niet kunnen zien. Maar ja, zoals we weten is het enig criterium zo ongeveer als een televisiekijker het maar kan zien. Ja, er is een regel voor. Als de scheidsrechter beide doelen kan zien vanaf de middenstip, voetballen. Ja, wens ik hem veel succes op deze manier. Ja, dat weet ik al, denk ik toch. Het is wel apart. Het is een soort mistwedstrijd in de Champions League. Vierde minuut 0-0. Ajax, Borussia Dortmund. En het is Kobel, de doelman van de Duitsers. Het is een Zwitser die de bal inspeelt op zijn eigen centrale verdediger. Ja, ik kijk nu ook maar even op de monitor die wij hier hebben op de perstribune. Omdat daar het beeld iets eenvoudiger zichtbaar is dan op het veld. Als die rook nog niet is opgetrokken. Akanji speelt hem in het eigen 16 meter weer terug naar doelman Kobel. Die nieuw is bij Borussia Dortmund. Eigenlijk de minst ervaren speler in de Champions League. Dit was zijn derde optreden op dit grote podium. Er wordt gejaagd door Haller. En daarom moet hij de bal wegschieten. Opgevangen door Edson Alvarez. Belangrijk voor Ajax dat hij terug is in het elftal. Want het verhaal is bekend. Die Latino's die kwalificatiewedstrijden moesten spelen in Midden- en Zuid-Amerika. Die waren te laat terug om deel te nemen aan de wedstrijd die Ajax dit weekend speelde tegen Heerenveen. Alleen Martinez viel nog even in. Maar Antony en Alvarez en ook Taliafico ontbraken. Nu Witsel die de bal heet voor Borussia Dortmund. Marco Reus zoekt al direct naar Haaland. Martinez in de tussen, maar levert in bij Witsel. Ja, ik speelde de meest legendarische wedstrijden uit de historie wel eens in de mist. In het Olympisch Stadion, toen nog, eind jaren 60. Nu is het rook van het vuurwerk dat nu echt wel aan het optrekken is. En zo zien we steeds beter wat er zich afspeelt binnen de lijn. Het staat 0-0. Kansen hebben we nog niet gehad. En we zien een ingooi voor Borussia Dortmund die genomen gaat worden door de Belg aan de rechterkant. Meunier die heeft gegooid naar Akanji. Centraal achterin dus met die ervaren Mats Hummels die 76 interlands heeft gespeeld. Maar ook 71 wedstrijden in de Champions League. Dit is zijn 72ste. Zo ervaren. En met zijn 32 nog altijd gewoon topverdediger aan de Duitse kant. Bal is nu aan de linkerkant van het veld waar Malen hem graag wil. Maar het gaat uiteindelijk naar rechts. Waar Meunier dus zoals bekend graag opkomt als rechtsback. Aanvallende backs, dat heeft Ajax. Maar dat heeft Dortmund misschien nog wel meer. Meunier opnieuw aan de bal. We zitten in de zesde minuut. Het staat 0-0. Ajax heeft hem nu te pakken. Het is een wat onrustig begin. Dat heeft misschien ook te maken met dat rook. Bij de ploegen proberen de kalmte aan de bal even te vinden. Bal is voor Pasveer in zijn vierde Champions League wedstrijd. Die speelt gewoon lekker alles bij Ajax onder de lat. Had hij toch zelf ook niet gedacht, denk ik, toen hij overkwam aan het begin van dit seizoen. Van Vitesse, maar ja, Stekelenburg van ons bekend, geblesseerd. En die gaat het hele seizoen missen, moet geopereerd worden. En Onana is nog niet terug, gaat overigens wel snel gebeuren. Zo rondom de returnwedstrijd in Dortmund, tussen Dortmund en Ajax. Dat wordt natuurlijk heel interessant of Onana ook terugkeert in dit elftal ten koste van Pasveer. Witsel in de zesde minuut bij Ajax Borussia Dortmund 0-0. Beide ploegen wonnen de Champions League al een keer. 1995, Ajax 97, Borussia Dortmund. Beide ploegen verloren ook wel eens een finale. Ajax deed dat een jaar na de winst in 96 en Dortmund in 2013. Toen Marco Reus er al bij was van Bayern München, winnende goal op Wembley. Arjen Robben, nu Meunier aan de rechterkant ervandoor, geeft de voorzet. Daar staat Haaland te wachten. Maar de bal kan eenvoudig worden weggewerkt door Lisandro Martinez. We gaan niet te veel strooien met die geweldige statistieken van Haaland. Maar sommige zijn wel leuk om te benoemen. Zo heeft hij 11 wedstrijden gespeeld in de groepsfase van de Champions League. En hij scoorde er in 10. Dat is toch heel veel. En laten we hopen dat Ajax hem vandaag op die 0 kan houden. Dat zou in ieder geval een uniek feit zijn. Voor Haaland pas 21 jaar in het centrum van de aanval dus bij Borussia Dortmund. 9 goals in de Bundesliga, 27 vorig seizoen. En in zijn carrière heeft hij 117 goals gemaakt in 160 wedstrijden. En nogmaals, hij is pas 21. Haal hem uit de wedstrijd en je bent toch echt al een heel eind. Meunier gaat gooien aan de rechterkant van het veld bij de hoekvlag in de buurt. Terwijl bij Ajax de zaken op orde worden gesteld bij de eerste paal. Het wordt een korte ingooi. Nu komt die voorzet. Die moet weggehaald worden op de rand van het 16 meter gebied. Dat lukt. Gravenberg. Dat is ook een aardig duel op het middenveld tussen die twee jonkies. Gravenberg, 19 jaar. En Bellingham, die Engelsman, 18 jaar. Horen bij de toptalenten van Europa. En ze komen elkaar dus in deze wedstrijd voortdurend tegen. Julian Brandt nu op het middenveld bij Borussia. We kunnen ook gewoon elke flits een Haaland-statistiek doen. We hebben er wel cijfers genoeg voor. Want die zijn natuurlijk ja, bizar. Dat woord heb je daar eigenlijk niet voor. Maar laten we dat maar niet doen. Behalve als hij zometeen echt hele gekke dingen gaat doen. En dat hopen we natuurlijk niet. Bellingham voor Dortmund zoekt Haaland. De kaats met Reus. Dat is goed bedacht. Maar de uitvoering laat te wensen over. En daardoor kan Martinez de bal terugspelen op Pasveer. Voor hem toch ook een lakmoesproef. Deze wedstrijd. Hij zag er niet goed uit. In die eerste wedstrijd die Ajax speelde. In de Champions League tegen Sporting. Waar hij in de fout ging. Een wedstrijd die Ajax wil met 5-1 won tegen Besiktas had hij een stuk minder te doen. Maar vandaag mag hij toch echt laten zien hoe goed hij is. En het is ook wel zo natuurlijk bij een club als Ajax. Als je dan in een wedstrijd als deze tegen Dortmund opeens uitblinker bent. En opeens wel goed keept. Ja, dan koop je ook heel veel krediet. Terwijl nu Berghuis voor het eerst wordt weggezet. Dat is een goede bal op Anthony. Hier komt een kans aan voor Ajax en die moet erin. Maar die gaat er niet in. Eerste echte kans van dit duel in de 9e minuut is voor Anthony de Braziliaan. Na goed werk op het middenveld van Steven Berghuis. De vrije man gevonden. En dat is Anthony. En die wacht. En die wacht te lang. En daardoor kan Hummels nog corrigerend optreden in de verdediging. De hoekschop inmiddels heel snel genomen door Ajax. En blind in balbezit. Maar wat een kans was dit. Zo'n kans die je tegen Borussia Dortmund niet al te veel gaat krijgen. Tadić speelt hem naar Blind. Komt de volgende aan. En nou, net als je zegt dat je er niet heel veel krijgt. Qua grootte is de volgende al daar. Blind moet het met rechts doen nadat er een kap is geweest. En hij vindt daar de doelman van Dortmund. Komt wel op zijn weg. Nou, wat een kansen voor Ajax in de eerste 10 minuten. Twee grote. Had Ajax hier op voorsprong moeten komen? Ja. Biedt het hoop voor een goede wedstrijd. Dat ook. Anthony heeft hem alweer. Ook het 16 meter gebied in. Neergelegd. Vrije trap. Op het randje hoor. Net erbuiten. Er is een videoscheidsrechter vandaag. Die zal hier niet naar gaan kijken. Want dit is recht buiten. Er is overigens ook doellijntechnologie. Dus daar ligt het allemaal niet aan. Maar dit is een overtreding gemaakt door Hummels. Terwijl we nog een keer kijken naar die kans van Blind. Die twee man het bos instuurt. En dan de doelman op zijn weg vindt. Ajax op stoom nu in de openingsfase van de wedstrijd. En de volgende kans uit deze vrije trap is aanstaande. Ja, ik kijk nog eens naar die kans voor Anthony. Maar wat een reactie van Hummels. Die echt een enorme achterstand moet goedmaken op Anthony. Maar omdat Anthony lang wacht, kan hij zich nog met zijn hele hebben en houden voor die bal gooien. En voorkomt hij dus een vroege achterstand voor Borussia Dortmund. Vrije trap. Ajax, Berghuis achter de bal. En hij gaat in de korthoek. Hij gaat erin. Het is Tadić die het doet. Hij neemt hem, niet Berghuis. En de goal in de 11e minuut voor Ajax is al een feit. Wat een droomstart voor de Amsterdammers. Tadic krult hem erin vanaf de rechterkant van het 16 meter gebied. De overtreding gemaakt door Hummels. En Tadic denkt, die is van mij. Deze schiet ik er even in. Alsjeblieft, dankjewel. Kobel is kansloos. Ajax leidt na 10 minuten tegen Borussia Dortmund. Ik denk dat de bal misschien nog door Royce onderweg wordt aangeraakt als Tadic hem krult. En dan moet het misschien de kruin geweest zijn van Marco Royce. Ja, dit zal de boek ingaan. Tenminste, dat dachten we met het moment van Haller in de vorige wedstrijd ook. De boek ingaan als een eigen goal, want hij raakt de bal. Dat is nog wat te zien in de herhaling, Marco Royce. Oké, hij wordt niet geheel van richting veranderd. Maar ik vermoed wel dat dit uiteindelijk, al heeft Haller die bal in de vorige wedstrijd ook nog altijd gekregen, een eigen goal worden van Marco Royce. Die achterover zijn eigen doelman verslaat. We hebben hier een keurige monitor met officiële statistieken. Voorlopig staat daar inderdaad Royce eigen doelpunt. Dus we worden geholpen als Nederlands voetbal door Marco Royce. Doordat hij op zijn 32e, want hij is hier 32 jaar als routinier, deze bal achterover langs zijn eigen doelman kopt. Het is een uitermate prettig begin. En het is verdiend ook gezien de openingsfase. Dortmund mag nu antwoorden. En die kansen krijgt het onmiddellijk. Doet dat met Malen die erdoor komt. Kan dan niet echt schieten. Dus moet hem even afleggen op Jude Bellingham. Die schiet wel vanuit de tweede lijn. Een meter of 20. Maar die poging gaat ruim over het doel van Pasveer. Wat een begin zeg. Wat een start. Wat een opening van deze wedstrijd. De eerste paar minuten was nog wat aftasten. Maar toen kwam Ajax opeens op stoom. Ajax los met gelijk twee grote kansen voor Anthony dus. En daarna voor Daley Blind. Tot twee keer toe kon Borussia een doelpunt nog voorkomen. Maar de derde kans was wel raak. De vrije trap dus verwerkt tot doelpunt door Marco Royce. 13e minuut van de wedstrijd. 1-0 voor Ajax. En dat is niet zoals de coach van Dortmund het wil zien. Marco Rose, dat is een nieuwe trainer. Die is overgekomen dit seizoen van Borussia Mönchengladbach. En hij doet het goed daar, maar hij staat nu wel achter. En Blind komt er weer doorheen voor Ajax. Hij gaat via een Duits been over de zijlijn. Tadic mag gooien. En wat speelde Ajax een voortreffelijk eerste kwartier. En we vroegen ons voorafgaand aan de wedstrijd af, hoe goed is Ajax nu? Als je wint van Sporting en van Besiktas. Nou, vrij goed als je dit kan laten zien. Ja, het is bizar hè, wat de tegenstand van Ajax in de Champions League uit dat elftal perst. Want zo goed zijn ze in de Eredivisie. Nou, niet echt. Ze kunnen in de Eredivisie gewoon het op 80% doen. We hebben het al zo vaak gezegd. En dit is echt zoveel beter. Dat was het tegen Sporting. Dat was het tegen Besiktas. Zeker in de eerste helft. En dat is het nu in de eerste 13 minuten. Maar vergeet niet. Eén omschakelmoment. Eén snelle uitbraak. En Dortmund kan terugkomen in de wedstrijd. Want die kwaliteit heeft het ook. Het is nog lang niet gedaan voor Ajax. Maar het begin is er. In het eerste deel van de wedstrijd. En de combinaties lopen vloeiend. Haller met een bal achter het standbeen langs. Maar die levert dan daardoor in bij Nico Schulz. Die trouwens goede herinneringen heeft aan dit stadion. Want hij maakte voor Duitsland een paar jaar geleden de winnende treffer hier tegen Nederland. In de 90ste minuut. De 3-2 toen. Na ook een zinderende wedstrijd. Dat is het op dit moment. Ook in de Johan Cruijff Arena. Zinderend. De ambiance is geweldig. Dat heeft te maken met het spel van Ajax. En met de goal van Marco Royce. Aan de verkeerde kant voor Ajax dus 1-0. En we gaan richting het einde van het eerste kwartier. En voorlopig heeft Borussia Dortmund nog weinig in de melk te brokkelen. De ploeg is nog niet echt in de buurt geweest van Pasveer op een dreigende manier wel te verstaan. Nu dan Haaland die er niet aankomt. Dan komt de paas toch zijn kant op van Brandt. En dan krijgt hij knap voor zich Haaland. En daar een misser van Blind. En daardoor bijna de kans voor Royce om zijn fout te herstellen. Maar hij schrikt er zelf van dat Blind die bal totaal mist en daarom krijgt hij hem niet meer op doel. Was wel een mogelijkheid. De eerste eigenlijk voor Dortmund. Nu Haller die even flink wordt aangepakt. Berghuis dan. Knappe opening naar de rechterkant. Naar Anthony. Tadic vraagt om de bal. Anthony rechterhoek 16 meter gebied. Zou hem kunnen krullen richting verre hoek. Maar voert de actie een fractie te ver door. Ajax blijft wel aan de bal. Berghuis. Tadic die wil dan doorcombineren met Anthony. Dat lukt niet. En dan is aan de andere kant Borussia weg in de 15e minuut. Is dit dan het moment van Erling Haaland? Nee. Want daar staat ook Lisandro Martinez. Ja, je merkt dat zo'n heel stadion op het moment dat Haaland. En er staan nog twee of drie Ajaxiden de bal krijgt. En alleen is dat het hele stadion, inclusief ondergetekende verslaggevers, het stadion bijna inhouden. Omdat je denkt, ja, Haaland, wie gaat die bal in hemelsnaam van hem afpakken? In dit geval was het dus Martinez. Tempo is ontzettend hoog. Ajax heeft hem alweer Aan de andere kant met Anthony die ontzettend sterk aan de wedstrijd is begonnen. Maar dat geldt eigenlijk voor heel Ajax. Over de hele naar Blind. Blind met een voorzet. Wie kan er tegenaan lopen? Aller niet. Gravenberg ook niet. En dan wordt het uiteindelijk een schot van heel ver. Veel te ver van Alvarez. Die ruimschoots over het doel gaat. Dan kunnen beide teams nu even op adem komen. En kijken we nog even naar die duw die Aller misschien kreeg van Hummels. Maar het is eigenlijk gewoon een fair duel. En aan de andere kant Haaland dus die er vandoor leek te gaan omdat Timber net miste. Ja, zo gebeurt er genoeg in deze wedstrijd. En ja, worden alle verwachtingen eigenlijk met de duim omhoog beantwoord. Want het gaat tot nu toe qua vermaak uitstekend. En hier komt Ajax voor het volgende moment. Het volgende gevaarlijke moment. Voorzet vanaf de rechterkant. Haller vraagt al om de bal, maar die komt zijn richting niet echt op. Het zou best wel eens zo'n avond kunnen worden waarop je zegt een goal of 4-5 zit er best in. Want het is echt heel open en voor beide elftallen geldt de aanval beter dan de verdediging. Borussia Dortmund kreeg al 14 treffers tegen in de Bundesliga dit seizoen. Ajax is natuurlijk wat stabieler defensief, maar de tegenstand in de Eredivisie is ook wel wat minder. Ik ben benieuwd hoe Timber en Martinez zich gaan houden onder die druk die gaat komen van Haaland. Natuurlijk gaat hij komen. Borussia speelt echt een goed seizoen tot nu toe. Ze gaan zich niet zomaar neerleggen bij een nederlaag. Kobel heeft de bal. De Zwitserse doelman van Borussia Dortmund zoekt Meunier aan de rechterkant. Wint het kopduel van Blind. Maar Martinez positioneert zich uitstekend in het eerste kwartier. Tadic goed doorgekomen gelijk op Haller. Haller terug naar Tadic. Helemaal aan de linkerkant van het veld. 17e minuut. Voorzet komt en Haller krijgt hem net niet. Misschien Blind dan nog. Ook net niet. En dan Roos. Roos, dat is de Roze. De coach moet zeggen. Dit is Marco Reus. Ja. En via Brandt is dit opnieuw Marco Reus. Ja, naar de rechterkant, naar Meunier. Die zich vastloopt tussen twee Ajax-zieden in. Tussen Alvarez en Martinez. En dan gaat het terug naar Pasveer. Die eigenlijk nog geen werk te doen heeft gehad. Dat is toch positief in de eerste 17 minuten van de wedstrijd. Haller ook goed begonnen hoor. En heel ijverig bezig in de punt van de aanval. Verlengd op Tadic. Tadic ziet Anthony gaan. Zoveel beweging. En zoveel tempo en zoveel diepgang in de aanval bij Ajax. Ook met Anthony die overduidelijk zijn snelheid beter benut dan Schultz. Die daar toch wat statischer is als linksback. En Anthony op dit moment ook het gevaarlijkste wapen voorin. Nu staat hij aan de linkerkant, maar Blind kiest voor de as. Waar de bal wordt ingeleverd door Gravenberg. Die heeft het nog wat moeilijk in het begin van de wedstrijd. Komt nu Witsel tegen die hem breed speelt op Bellingham. Dat gaat heel snel nu bij Dortmund. Dat kunnen ze ook maar te snel om uiteindelijk nauwkeurig te zijn. Ajax heeft hem terug. En ook Ajax levert in op het middenveld. Zo gunnen beide ploegen in het hoge tempo elkaar nu de bal. En komt Reus voor Dortmund. Reus zoekt natuurlijk Haaland. Maar dat is voor hem onhaalbaar. Pasveer snel eruit. Maar die hoeft er niet aan te komen. Timber haalt weg. Blind heeft hem. En Ajax zoekt alweer de aanval via Anthony. Het is allemaal in 3-4 versnellingen hoger dan in de Eredivisie natuurlijk. De weerstand is niet te vergelijken als Haaland weer weg is. De bal voorgeeft. Daar is dan de kans op de gelijkmaker. Maar hier komt Ajax echt wel goed weg. Goede actie Haaland. En Reus had hem voor het binnenglijden. Maar dat lukt hier niet. Maar dat is toch wel een waarschuwing voor Ajax. Dortmund lijkt nu wat meer te geven in de wedstrijd. Wat meer energie in te stoppen. En Ajax ook iets lastiger te maken. Ajax dat even onder druk staat in de 19e minuut bij een 1-0 voorsprong. Doelpunt gemaakt in het verkeerde doel door Marco Reus. Vrije trap Tadic. En achterwaarts met het hoofd binnengewerkt door de aanvoerder van Borussia Dortmund. Overigens ook even het uitvak noemen in deze Johan Cruijff Arena. Dat zit barstensvol tot op de allerlaatste plek. Het is niet echt een gelbe wand, maar het is wel een klein geel muurtje wat daar staat. Ze zorgen voor een geweldige sfeer. Die veel geprezen supporters van Borussia Dortmund. Ajax staat iets te wachten als het over twee weken afreist naar dat schitterende stadion daar in Noord-Rijn-Westfalen. Waar Ajax nu de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Als je neutraal tv-kijker bent, of misschien gewoon voetballiefhebber, ergens in Europa. En je kan tussen al die Champions League wedstrijden kiezen vanavond. Ik ken ze niet eens allemaal uit mijn hoofd. Dan moet je echt deze opzetten. Het is echt een geweldige partij tot nu toe na 19 minuten. 1-0 door die goal van Marco Reus. Een eigen goal dus, want het staat 1-0 voor Ajax. Als u later bent ingeschakeld, schrik niet als u de naam Reus en doelpunt hoort. Want hij is in het verkeerde doel gegaan. Allemaal in het voordeel dus van de ploeg van Erik ten Hag. Nu gaat het tempo even iets omlaag. Was ook niet vol te houden. Is ook niet vol te houden. Dat wat er in de eerste 20 minuten gebeurde moet af en toe getemporiseerd worden. Er moet af en toe eventjes naar adem worden gehapt voordat er straks weer full gas kan worden gegaan door beide ploegen. Blind mist nu de bal. Haaland heeft hem gekaatst en zoekt nu zijn positie in de punt van de aanval weer op. Meunier haalt hem er ook even uit naar Akanji. En zo zoekt Dortmund dat nu voor het eerst wat langer de bal in het bezit heeft. Akanji naar Meunier. Slechte bal van Meunier op Bellingham. Blind zit ertussen via Tadic en Haller. Nu Gravenberg aan de bal op het middenveld in de middencirkel. Gravenberg opnieuw krijgt de bal terug van Berghuis. Die hem eigenlijk in één keer had moeten doorspelen naar de rechterkant. Naar Mazraoui. Maar dat lukte niet. Moet dus via een aantal tussenstations. 21ste minuut in de eerste helft. Die voorbij vliegt toch wel. Ajax leidt in de derde Champions League wedstrijd. 1-0 de stand. Ajax nog geen moment in deze Champions League campagne op achterstand gestaan. Dat zegt natuurlijk ook wel wat. Alvarez terug naar Berghuis. Iets te onzorgvuldig. Anthony moet zich haasten om die bal binnen te houden. Maar dat lukt. En dan komt hij daar even niet meer langs Brand. En is Ajax de bal kwijt. Maar heeft Ajax de bal, moet ik zeggen, ook al heel snel weer terug. Het niveau is hoog. Het spel is goed. En de stand is ook hoogst aantrekkelijk. 1-0 in het voordeel van Ajax. Timber speelt hem in op Alvarez. Alvarez terug naar Timber. Timber naar Martinez. Even terug naar Pasveer. Je ziet de wedstrijd wat normaliseren, als ik het zo bijna mag zeggen. Want het was echt gigantisch wat we qua storm zagen in het eerste deel. Halverwege zijn we nu, zijn in de 22e minuut aanbeland als het wat rustiger verloopt. En dat betekent ook waakzaamheid geboden. Want Dortmund benut de ruimte nu nuttig met aan de rechterkant Meunier. Die hem heeft voorgegeven richting Haaland. Maar die wordt afgeschermd door Mazraoui. Maar heel snel krijgt Dortmund hem terug. Royce net niet lekker meegenomen op de rand van het 16 meter gebied. Maar Blind nu in de fout. Een botsing. Maar het spel gaat verder. Even problemen nu voor Ajax. Met Bellingham die hem breed legt. Er is een blessure bij Dortmund. Dat zelf doorvoetbalt. En bijna Bellingham. Er gaat dan een vlag omhoog voor buitenspel. Dat is laat. De assistent heeft gewacht. En er zal snel een blessurebehandeling plaats gaan vinden. Is het Meunier die daar ligt? Ja. Die heeft veel pijn. Ik dacht eerst aan de schouder. Nu voelt hij aan de enkel. Blind gaat even kijken hoe het met zijn Belgische collega is. En daar is het even niet goed mee. Het is, ja, het is een volle tik op de enkel. Blind gaat voor de bal. Maar is wel erg laat. En landt toch hard met zijn hak op de vreef. Op de bovenkant van de vreef van Meunier. En ik begrijp de woede van Marco Rose. Die we zien op Veren. De trainer van Dortmund. Ik denk dat dit allemaal wel mee zal vallen. Als het gaat om het resultaat. Namelijk, er is geen vrije trap gegeven. En er zal ook geen kaart worden gegeven. Maar het is wel zo'n overtreding die internationaal wat makkelijker door de beugel gaat dan in de Eredivisie. Want als je daar een slechte scheidsrechter of VAR treft, dan zeggen ze hier komen. En dan kon je nog wel eens naar de kleedkamer moeten. Dat zal in de Champions League niet zo snel gebeuren. De scheidsrechter komt uit Spanje en heet Jesús Gil Manzano. Die floot dit weekend Barcelona Valencia in La Liga. Met wat discutabele beslissingen daar ook bij. Vandaag is hij de leidsman in deze wedstrijd tussen Ajax en Borussia Dortmund. Terwijl Erik ten Hag dit moment even aangrijpt om wat laatste aanwijzingen te geven. Ten Hag, die er in Duitsland natuurlijk ontzettend goed op staat. Heeft daar een tijdje het tweede helft van Bayern gecoacht. En bij elke trainersvacature wordt zijn naam wel genoemd. Of dat nou bij Mönchengladbach is, bij Dortmund, bij Bayern. Ten Hag staat altijd wel op de lijstjes. Ik zag vandaag ook nog op de website van Bild, toch de belangrijkste krant zo ongeveer in Duitsland. Dat wat Ten Hag zei op de persconferentie ook heel nadrukkelijk werd benoemd door alles en iedereen. Dus hij is iemand die gerespecteerd wordt in Duitsland. En ook wordt gekeken naar hem, naar de tukker die ooit hoopt een grote Duitse club natuurlijk te gaan trainen. Balbezit is er voor Ajax in de 24e minuut. Is het Timber die de bal naar Mazraoui heeft gespeeld. Mazraoui geeft hem aan Anthony, gooit wat beweging uit. De Braziliaan die dus heeft gescoord in de interlandperiode voor Brazilië. Nu terug op Mazraoui. De ingooi gaat naar Ajax. Meunier terug binnen de lijnen, want daar was hij dus even uit vanwege een blessurebehandeling. Zo is Dortmund weer een elftal. En heeft Ajax dus de bal. In de 25e minuut staat 1-0 voor Ajax. Kansen hebben we al een tijdje niet meer gezien. Een voetbalgevecht is het wel op het middenveld nu. Als de bal opnieuw wordt ingebracht. Haller wil omhoog samen met Gravenberg. En een schot en een geweldig schot. Doelpunt van Daley Blind. 2-0. Ajax al geweldig uit de startblokken. En nu na bijna 25 minuten op roze door die uithaal van Daley Blind. Scoort zelden de linksback inmiddels van Ajax. Maar nu zit hij er goed in. Vol geraakt als die bal valt op de rand van het 16 meter gebied. Hij neemt hem in één keer op zijn pantoffel. En boem, pats. Via de paal 2-0. Daley Blind doelpunt te maken in de Champions League voor Ajax. En Ajax staat op een 2-0 voorsprong tegen Borussia Dortmund. En wat een wilde. Wat een wilde voor Ajax. Een doelpunt uit een ingooi notabene. Daar zullen ze bij Dortmund ook zeer ontstemd over zijn. Dat je op die manier een tegentreffer kunt incasseren. Maar Ajax doet het goed. Nu eens geen goal, maar een assist van Haller die hem neerlegt voor Blind. En dan is het raak als Daley Blind al gaat scoren. Jeroen, dan staat ons nog wat te wachten in deze Champions League jaargang. Ik ga het stiekem even opzoeken, maar ik denk eerlijk gezegd. Maar ik doe nu uit mijn hoofd dat hij voor het laatst scoorde in die 13-0 wedstrijd van Ajax in Venlo. Maar dat is een jaar geleden. Je zou gelijk kunnen hebben. Daarover, echt lang geleden. Daarover straks mee. Als het zo is, dan had ik misschien moeten meedoen aan de slimste mens. Maar... Oh, dat is iemand anders, hè? Dat was een andere collega. Ik ga nu even kijken, want misschien heb ik het wel helemaal niet, goed. Het is 2-0. Het scorebord gelooft het nog niet, want daar staat 1-0. Maar het is echt 2-0. Het is 2-0 voor Ajax tegen Borussia Dortmund met Erling Haaland. Ja, echt waar. Wat een wedstrijd tot nu toe voor de Amsterdammers die het echt ontzettend goed doen. Tegen de nummer 2 van Duitsland. Dortmund staat vlak achter Bayern München in de Bundesliga. Maar Ajax is voor niemand bang. Ajax gaat van eigen kracht uit en Ajax maakt makkelijk doelpunten. Daley Blind doet het. En Marco Reus hielp Ajax een handje. Want hij maakte de eerste goal in deze wedstrijd in zijn verkeerde doel. Het is echt 2-0. 27e minuut. En de eerste helft is net halverwege of net daar voorbij. En Ajax speelt dus voortreffelijk tot nu toe. En Dortmund moet reageren. Akanji. Speelt de bal even breed naar Hummels. Hoe gaat het met je onderzoek? Moet ik de bel al laten klinken van 2 voor 12? Ik ben er bijna. Oké, als je het hebt, dan hoor ik het belletje wel. VVV, echt waar. Echt? Ja, VVV Ajax op 24 oktober 2020. Dus ja, dat is ook echt... Over een week een jaar geleden. Ja, geweldig. Akanji heeft de bal voor Dortmund. Ja, de gelbe wand is ook even stil geworden nu in dat uitvak. Dortmund probeert het wel met Bellingham. Maar die wordt van de bal gezet door Gravenberg. Aan de linkerkant is het dan Tadic. Die ook goed speelt door de eerste half uur. Tadic krijgt er wel bij Haller. Is er beweging voorin? Niet echt. Dus even terug naar Gravenberg. De tweede goal is het ook voor Blind in de Champions League. Het geeft maar eens aan in zijn volgens mij 51ste wedstrijd. Dat hij inderdaad zelden scoort. Maar hij bewaart het vaak toch voor mooie momenten. Bijvoorbeeld ook in het Nederlands elftal. Ook niet zoveel doelpunten gemaakt. Toen deed hij het in die wedstrijd in Brazilië bijvoorbeeld. Wel met brons in Brazilië tegen de Brazilianen. Daley Blind, als hij scoort, is het altijd op een schitterend moment. En dat was het nu dus ook. 2-0 in de 28e minuut zitten we. Ajax controleert de wedstrijd. En ik denk eerlijk gezegd dat die van Dortmund geen idee hebben wat ze nu is overkomen tot nu toe. Ze hebben wel iets meer balbezit. Dat is toch ook opvallend. 51% op 49. Maar Ajax wandelt er en combineert er doorheen. Hier komt Anthony. Hier komt de volgende kans aan. En een grote ook. Wow, net naast zich. Berghuis. Goedenavond. Wat is dit toch allemaal? Het had 3-0 kunnen zijn. Het had ook 4-0 kunnen zijn binnen een half uur. Na een combinatie. Ja, je moet hier niet met je ogen knipperen. Want dan mis je alles. Eén keer raken. Berghuis wil hem terug. En schiet hem dan maar net naast. Wat een combinatie met Anthony. En wat een... geweldig voetbal van Ajax. We overdrijven echt niet. Het is gewoon een lust voor het oog. Dat is het. 2-0 na bijna een half uur. Het had veel meer kunnen zijn. Het had ook 4-0 kunnen zijn. Ja, kansen voor Anthony in het begin van de wedstrijd nog. En Blind had nog een andere kans om nog een doelpunt te maken. Dat hij er zomaar 2 kunnen maken. Want 2-0 is echt niet geflatteerd. Zeker niet. Doeltrap van Kobel, 29e minuut. Ja, die Haaland die hebben we heel groot gemaakt met z'n allen. Dat is hij ook wel. Maar hij heeft nog niet heel veel kunnen doen in deze wedstrijd. Haaland. Voornamelijk zijn ouders geweest die hem groot hebben gemaakt. Ja, ik heb daar inderdaad niet een hele grote rol in gespeeld. Dat klopt. Blind heeft de bal voor Ajax en probeert Tadic aan te spelen. Gaat dat niet goed. Akanji speelt hem terug, maar het is ook een ingooi. Geeft Manzano aan. Een ingooi voor BVB Borussia Dortmund. En die gaan die nemen aan de rechterkant via Meunier. Maar Rose, de coach, zal toch ook... even moeten denken hoe hier nu mee om te gaan. Want Ajax overklast Borussia Dortmund. Ze hebben geen antwoord. En dat zie je er ook aan af op het veld. Wij zitten hier heel hoog in de nok van deze arena. En dan kan je heel goed zien dat er vertwijfeling is in de ploeg bij Borussia. En dat ze even naar elkaar aan het kijken zijn. En in de hoop dat een van die 11 een antwoord heeft op dat spel. Dat goede spel van Ajax. Ja, dan hoort altijd een moment te komen in zo'n wedstrijd dat je zegt... het zijn wel Duitsers. Dus oppassen geblazen, ondanks de 2-0 voorsprong. Dus... oppassen geblazen, want het zijn wel Duitsers, ondanks de 2-0 voorsprong. Je weet nooit hoe een Koen Haas vangt als het gaat om Borussia Dortmund. 1 goal, 1 moment van Haaland, spanning terug in de wedstrijd. En dan is het nog lang niet gebeurd. Doorgaan dus Ajax. En er zit veel meer in het vat in deze eerste helft. Want Ajax speelt Dortmund soms van het kastje naar de muur. Ook nu weer met Haller die teruglegt. Anthony heel bewegelijk opent naar de linkerkant. Maar doet dat te hard voor Tadić die hem over de voet laat glippen. Duimpje is er wel van de captain van Ajax. Maar balverlies is er ook. We zijn het half uur gepasseerd. Het staat 2-0 in een geweldige wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. En jij zei het net, Arman, dat Erik ten Hag er goed op staat in Duitsland. Nou, als ze bij de topclubs, en er zijn er eigenlijk maar twee in Duitsland. Eén is Borussia Dortmund en dat andere clubje dat het zo goed doet. Dat zit in München, waar ten Hag al bekend is. En dit voetbal maar voortdurend voorbij zien komen, dan is het toch ondenkbaar dat Erik ten Hag op een bepaald moment de stap naar die competitie, naar dat land niet gaat maken. Want dit blijft toch niet onopgemerkt. De prestaties en het voetbal van dit elftal ook in deze wedstrijd weer. Blind heeft hem en de volgende aanval van Ajax is in de maak. Een kwartier nog in deze eerste helft die voorspoedig verloopt voor Ajax. 2-0, dat is de stand bij Ajax, Borussia Dortmund en Anthony aan de rechterkant met hulp van Mazraoui. Terug naar Anthony. Toch weer veel mensen in dat 16 meter gebied van Borussia. Haller loopt er nu even uit weg. En Ajax neemt even de tijd voor deze aanval via Martinez. Wat stapjes terug. Om er dan weer wat naar voren te zetten. Tadić aan de linkerkant speelt daar Alvarez in. Het middenveld ziet er ook veel beter uit bij Ajax op deze manier. Met Alvarez terug in dat elftal. Dat was tegen Heerenveen wel heel aanvallend. Met Klaassen, Gravenberg en ook nog Kudus op dat middenveld. Dat is nu natuurlijk wat anders. Met een balansbewaker daar goed gespeeld. Door Anthony. Mazraoui zijn er voor. Berg met een hakje en Haller met de goal, wilde ik zeggen. Wat was dat voor werelddoelpunt geweest? Maar hij gaat er niet in. Wat een fabelachtige aanval was dit. Dat hakje van Berghuis en de kans voor Haller. En die moet hij dan wel maken. Want dan gaat zijn goal de wereld over. En nu blijft het een schitterende aanval zonder resultaat. Maar het is af en toe om van te smullen. En als je al die jaargangen Champions League hier hebt gezien, Jeroen, waarin Ajax geen niks kon presteren. Wat is dit dan opeens? Kopbal bijna in het zijnet. Mazraoui, hij gaat net naast. Maar het blijft maar komen. Aanval na aanval. Het is hogeschoolvoetbal van Ajax in deze Johan Cruijff Arena. Maar ik moet je eerlijk zeggen, wij hebben ook dat hele seizoen dat ze bijna de finale haalden ook veel wedstrijden gedaan. Nou hebben we natuurlijk die wedstrijd gehad in Madrid. Die was van buiten gewone klasse. We hebben de wedstrijd in Juventus gehad. Die werd wat meer met karakter gewonnen. Ook wel goed voetbal. Maar dit, ik kan me dit niet herinneren. Dat ik dit in een eerste half uur van de wedstrijd tegen een tegenstander van formaat op deze manier heb gezien. Maar ja, dan schiet door je hoofd ook weer Valencia uit. Dat was ook al geweldig, ja, met dit nul van je gaat denken dat dit een beter elftal is zo langzamerhand dan dat elftal. Ja, en eigenlijk doen ze zichzelf toch tekort ook door hier niet gewoon met 4-0 voor te staan tegen Borussia Dortmund in één helft. Nu geel voor Alvarez, want let op, bijvoorbeeld nog een overtreding van Alvarez op het verkeerde moment. En dan sta je ineens met 10. Het zijn allemaal zaken die meespelen op internationaal gebied. En dan moeten we dit allemaal inslikken, deze positieve bijdragers in het eerste half uur. Als je niet geconcentreerd blijft, als je niet nauwkeurig blijft, want je gelooft soms je ogen niet als je ziet hoeveel ruimte Ajax in balbezit weggeeft. Maar het is zo secuur dat het Dortmund niet de kans geeft om te schakelen. Dus het gaat allemaal prima, het gaat allemaal perfect. Er zijn er twee ingevlogen, maar ik blijf zeggen, blijf tegen deze tegenstander ook nu opletten. Het is ook wel memoreren waard dat als Ajax deze wedstrijd wint, zo natuurlijk op 9 punten komen uit 3 wedstrijden. En dan, ja, dan ben je al zo goed als zeker van de volgende ronde. Dat kan dan eigenlijk niet meer fout, terwijl Borussia er nu wel aankomt met Haaland. Die is lang, maar niet zo lang. Deze voorzet vanaf de linkerkant nog in ontvangst te nemen. Ajax neemt dus over via Tadić. 3 zegens op rij in de Champions League. Het kan zomaar in deze poolfase. Maar Ajax moet dan eigenlijk nog even een goal maken in deze eerste helft. En de manier waarop het voetbalt, dan ga je toch denken, die kansen die komen wel. Normaal zeg je in zo'n Champions League wedstrijd, ga spaarzaam, ga goed om met je kansen. Want zoveel krijg je er niet tegen zo'n topclub als Borussia. Maar Ajax is zo goed dat ze die kansen maar blijven creëren. Julian Brandt nu op het middenveld bij Borussia Dortmund. Ik vind het mooi om naar het uitvak te kijken waar je vooraf al die vlaggen zag. En vuurwerk. En nu zie je nog een vlag of 2, 3. En zit de rest heel stil te kijken. En ook te denken van wat is dit nou? Als Meunier de bal heeft aan de rechterkant. Haaland kiest positie. Meunier even de bal breed. Slechte bal van Meunier. Overname Anthony. Ja, ja, toch moet je wel ook denken aan wat er straks in de rust gaat gebeuren. Dan gaat natuurlijk Rozen ook tactisch aan de gang en wat dingen wijzigen. Zou me verbazen als we eenzelfde soort tweede helft zien. als het gaat om het creëren van de kansen van Ajax. Dat kan bijna niet. Dortmund gaat hier natuurlijk ook iets aan doen. Straks op het tactiekbord in de rust. Balbezit voor Ajax. Dat gewoon eigenlijk in die eerste helft nu door moet met Anthony. En moet hopen dat de volgende kans eraan komt. Die komt eraan met een schot. En die wordt dan aangeraakt. Is ook weer een gevaarlijk moment. Was het Mazraoui die doorliep? Ja. Ook geweldig bezig trouwens dit seizoen. Mazraoui echt weer de oude. En weer een kans. En de volgende hoekschop komt eraan. 10 minuten nog in deze storm van Ajax op het doel van Dortmund af. En hier komt de volgende inswinger vanaf de rechterkant. Ja, de gele muur staat op barsten nu echt. 10 minuten voor rust komt die hoekschop. Blijft wat hangen. Maar Borussia krijgt hem weg. Niet echt weg. Want hij komt nog een keer terug zometeen als er een voorzet gaat komen. Gravenberg iets buiten het 16 meter gebied. Nee, toch wat verder terug naar Mazraoui. Het is de 36e minuut. Het is 2-0. Voor Ajax, terwijl we op het scorebord zien. Je had het net over, je moet echt deze wedstrijd kiezen als je een Champions League wedstrijd kijkt deze avond. Wij zien hier Atletico Madrid-Liverpool 2-2. Ja, zo kan dus ook, ja. Er gebeurt genoeg. Ja, als je die hebt gekozen, heb je ook een leuke avond. Ja, denk het wel. Op deze avond. Maar dit is ook een hele aardige wedstrijd tot nu toe. Met Pasveer, die het lekker rustig heeft daar in dat doel. Rechterkant van het veld. Mazraoui 2-2. Atletico Madrid-Liverpool. Het kan allemaal. Ja. Zo gebeuren de gekke dingen op zo'n avond. Balbezit is op een mooie manier voor Timber. Die wegdraait bij Haaland. Is geen buitenspel voor Gravenberg. Ja, die schrikt er zelf van. En die springt dan onder de opstuiterende bal door. En baalt natuurlijk zelf van het feit dat hij die niet onder controle krijgt. Want dan had hij na dat goede werk van Timber zomaar oog in oog kunnen komen met de doelman van Borussia Dortmund. Dat gebeurt nu niet. Maar Ajax heeft de bal weer terug met Anthony. Ajax ook scherp in de duels. Anthony, hier komt Berghuis. Die gaat afleggen. Nog een keer blind. Zal toch niet waar zijn? Nee, het is niet waar. Dit schot geblokt. En dan moet hij direct in de achtervolging. Maar ja, krijgt rugdekking. Blind van Alvarez en van Timber. Het kan terug naar Pasveer. Maar die weg wordt afgeschermd door Haaland. Wie? Haaland. Ja, hij doet mee. Maar dat weten we alleen omdat we hem af en toe noemen. Omdat we hem zien. Niet omdat hij met de bal iets goed doet. Dat heeft Ajax uitstekend voor elkaar. Ajax inmiddels doorgegroeid naar bijna 60% balbezit. 38e minuut. Hier komt Anthony. Anthony gaat naar binnen. Legt hem af. Gravenberg. Nou, doe het dan maar. Gravenberg. Oh, die had hem ook wel ingekund. Hij komt niet lekker uit met zijn passen. Struikelt wat. Gaat wat naar de grond. Krijgt de bal nog wel op doel. Maar het is een rolletje. En als je ziet hoeveel ruimte die had. En dat weet Gravenberg zelf ook. Ik kan het aan hem zien. Aan dat gezicht van hem. Dat vaak op standje heel blij staat. Maar nu een wat verongelijkt aanzicht geeft. Die had er niet per se ingemoeten. Maar je had het de doelman toch wel een stuk lastiger kunnen maken. Dan Gravenberg hier deed. 38e minuut. Borussia Dortmund. Oh. Kijk eens zeg. Zomaar een paasje terug van Bellingham op Meunier. En die is niet goed. Bal over de zijlijn. Ajax mag gooien. Blind Tadic. Ajax wil doordrukken. Dat probeert het ook echt wel. Maar nu is Dortmund even de ploeg in balbezit. Maar wat een optreden van elke speler eigenlijk. Ze hebben de bal binnen 2-3 seconden terug. En Haller gaat zelfs hoogstandjes uit de hoge hoed toveren. Maar zijn we eraan het kijken? Anthony gaat naar binnen. Gaat hij schieten? Hij wacht heel lang. En hij gaat hem afspelen op Berghuis. Berghuis tikt hem breed op Alvarez. Nog een minuut of 7 helaas. Dan zit deze eerste helft erop. Had mij niet lang genoeg kunnen duren. Wat mij betreft had deze eerste helft al 200 minuten mogen duren. Zo mooi en zo leuk is het voetbal van Ajax. En zo goed vooral in de combinatie. Als we kijken naar het aantal pogingen dat Ajax heeft ondernomen op het doel van Dortmund 10. En dan 4 tussen de palen. 10 doelpogingen dus tegenover 1 van Dortmund. En die ging dan niet eens richting het doel. Dat zijn echt ongekende cijfers voor een wedstrijd als deze. Tussen de nummer 2 uit de Bundesliga, Borussia Dortmund. Dat 1 punt achter Bayern München staat op die ranglijst. En de nummer 1 van de Eredivisie. 1 punt voor op PSV. Ingooi is van Daley Blind. De bal wordt afgelegd op Gravenberg. Die verslikt zich in de snelheid van de bal. Even is hij weg. Er komt een ingooi aan voor Dortmund. En Haaland staat daarvan. Kom dichterbij. Ik sta op een eiland. En dat is niet zo erg. Maar als je op zo'n eiland nooit een bal krijgt, dan is er weinig aan. Geen kokosnoot heeft hij tot nu toe gezien. Haaland met nog 6 minuten in de eerste helft. Ja, en de ingooi voor Meunier. Ik pak even de website van Bild erbij. Blind, gaar, niet blind. Wel aardig. Om het toch even te memoreren. 2-0 Ajax, eigen doelpunt Royce. En een doelpunt dus van Blind. Die inderdaad prima zag waar de ruimte lag. En hij schoot hem via de binnenkant van de paal binnen. BVB in nood staat er ook nog eens. Ja, het is toch iets wat Veel mensen zal verbazen, de Duitsers ook. Die weten wel hoe goed Ajax kan voetballen. Maar 2-0 met zo'n overwicht in zo'n eerste helft, dat verwacht je niet. Bayern München kwam hier ook al een keer op bezoek. Dat was in dat jaar waarin Ajax bijna de finale haalde. Laatste poolwedstrijd toen beide ploegen al geplaatst waren. Het werd een spectaculaire 3-3. Nu de bal richting Haaland. Timber, nu moet je goed verdedigen. En dat doet hij. Hij heeft niet de lengte om het te winnen van Haaland in de lucht. Maar dit doet hij goed. Timing is alles. En hij kopt die bal weg. Oh. Martinez gaat dan wel in de fout. En dat moet je niet doen. Haaland, Brandt. En hier komt de kans voor Malen. Nee, die komt niet. Omdat Ajax wel goed daar verdedigt. En zo dat foutje van Martinez. Zonder gevoel. Ja, heel snel komt Ajax nu. Want dat maakt wel gebruik van het aanvallend gepositioneerde Dortmund. Anthony loopt er even langs, zeg Anthony. Nog een actie binnendoor, buitenom. Komt de kans aan hoor voor Ajax. Let maar op, heel snel aan de andere kant. Daar wordt een tackle ingezet door Hummels. Doet dat heel goed, dan is het een bal die ver achter Blind valt. Blind moet sprinten om de bal binnen de lijnen te houden. Lukt. Nog 4 minuten te gaan in deze eerste helft. Blind heeft de bal. Paast hem hard in. Zoekt naar Tadić. Dat is een vrije trap voor Ajax. De rand van het 16 meter gebied. Bovendien een gele kaart voor Witsel. En er komt zometeen op deze positie toch een flinke mogelijkheid om de voorsprong uit te breiden naar 3-0. Want de bal ligt zeg maar op 17 meter. Iets vanaf de getrokken halve cirkel op de kop van het strafschopgebied. Maar wie gaat hem dan nemen, ga je wel afvragen. Er zijn genoeg kandidaten. Gravenberg kan natuurlijk aardig schieten. Voor Tadić lijkt het me een lastige positie. Hetzelfde geldt voor Berghuis. Vergadering ingezet. Muur gebouwd, 5 man, keeper op zijn post, scheidsrechter trekt het lijntje. Hier komt hij zo aan, de kans op 3-0, want hij moet gewoon hard en strak tussen de palen. Dan heb je een hele goede kans, het gaat binnen enkele seconden gebeuren. En wat we nu doen is vooral spanningsopbouw. Ja, ze hebben niet echt een specialist meer over, maar geen Schöne, Labiat is natuurlijk niet bij. Het wordt Tadić of Gravenberg, het wordt Gravenberg op de paal zeg! Op de paal geschoten, ook dat nog. Ryan Gravenberg in de 43ste minuut. Dat kan er ook nog wel bij. Er gaat ook nog een vlag omhoog voor buitenspel. Maar dat zou dan alleen om de rebound zijn gegaan. Want die bal kwam nog terug van de paal. Maar het is een goede trap van Gravenberg langs de muur. En er staat inderdaad een Ajax-ziet. Ik denk dat het... zie daar niet wie het Berghuis, is. Dat het Berghuis buitenspel. Maar dat maakt niet zoveel uit omdat hij er toch niet had bijgekund. Goed uitgelokt die vrije trap overigens door Tadić die wat ging hangen. Witsel trok hem omlaag, maar Gravenberg raakt dus de paal. En als je al die kansen eens om een rijtje gaat zetten die Ajax heeft gecreëerd, dan is 2-0 ja, geen correcte afspiegeling van de krachtsverhouding in deze eerste helft. En dat klinkt heel gek in zo'n Champions League wedstrijd tussen Ajax en Borussia Dortmund. Maar met al die kansen die Ajax kreeg, had het hier toch minstens 4-0 moeten staan. Zal je toch een kaartje voor gekocht hebben vanavond? Dan heb je een goede gok gewaagd. Of je gewoon voor je werk mogen zitten. Als je nog twijfelde en dacht, nou, moeten we geld voor deze wedstrijd gaan neerleggen. Moeten we op zo'n midweekse avond naar Ajax om 9 uur aftrap. En je hebt besloten, we doen het toch. Dan heb je een uitstekende keuze gemaakt. Want dit is toch spectaculair wat we in deze eerste helft... Ik denk niet dat heel veel mensen die gedachten hadden, Jeroen, eerlijk gezegd. Als ik de prijzen zag op de zwarte markt. Nou ja, dat bedoel ik dus eigenlijk. Stel dat je die prijzen nog even voor hebt uitgetrokken. Want sommige kaartjes gingen geloof ik naar 250 euro. Ja, meer nog, dacht ik. Ja. Ongelooflijk. Nou, Haller is er vandoor. Haller legt een breed op Anthony. Voordeel gegeven door de scheidsrechter, denk ik. Haller heeft wat pijn. Moet nu gewoon opstaan en zich gaan melden voor het doel. Want er is wat te halen. Namelijk de bal in het 16 meter gebied. Met een hakje en een penalty. Nee, zegt de scheidsrechter. Geen strafschop. Haller stond dus op. Kreeg de bal aangespeeld. Werkte zich er langs. Ging naar de grond. Jesus Gil Manzano weigert de bal op de strafschopstip te leggen. Is het een penalty? Nou. Ik denk niet dat de VAR gaat ingrijpen. Want ook dat gebeurt internationaal niet zo snel. Akanji ging erin. Ja, de bal rolt. Dus we weten zeker dat het geen strafschop wordt. Het moment is voorbij. En dus heeft Dortmund de bal. Want ik zeg het moment is voorbij. Want het spel heeft even stilgelegen daarna. Of rolt hij nog altijd, Armand? Ik dacht dat hij nog gewoon rolde. Oh, okay, maar dan kan het nog. We zien geen VAR-check op het scherm. Er komt dan een voorzet van Borussia Dortmund nu. Maar die kan makkelijk worden weggehaald door Ajax. Het is de laatste minuut van deze fenomenale eerste helft. Toch misschien wel het beste voetbal dat ik Ajax in een paar jaar heb zien spelen. Dat klinkt overdreven. Dat is het echt niet. Want als je een tegenstander als Borussia Dortmund op deze manier je wil op kan leggen, dan zijn er even geen excuses meer van ja, maar de tegenstand was zwak. Of zo goed was het nou ook weer niet. Het is echt zo goed. Wat een kans heeft Ajax gecreëerd. De enige kritiek die je kan hebben is dat ze niet meer kansen hebben om weten te zetten in doelpunt. De Tadic schiet de bal nog over de zijlijn via het been van Akanji. En nu is de bal wel buiten de lijnen, maar gaat de bal inderdaad niet meer op de stip, want hij wordt niet meer gecheckt. En er komt nog 1 minuut extra tijd bij. Ik vind Haller ook goed. Er was veel kritiek over of hij wel mee kon voetballen in de Champions League in dit soort wedstrijden. Maar dat kan niet en dat doet hij eigenlijk gewoon uitstekend. De ingooi is van Blind. Het is nog dik 40 seconden in deze eerste helft. Ja, ingooi gaat het 16 meter gebied in. Ten Hag maakt zich nog kwaad dat er maar 1 minuut extra tijd op het bord terecht komt. Vindt dat hij daar recht had op meer. Na die blessure van Meunier. En daar heeft hij natuurlijk een punt. En Ten Hag denkt ook, ja, in deze eerste helft hadden wij er nog wel één bij willen maken. Maar ongetwijfeld aan de andere kant komt er een kans aan. Daar gaat Haaland. Dit is zijn moment. Haaland en pas weer. Dit was hem. Dit was de kans voor Haaland. 45 minuten en 38 seconden hebben we hem niet gezien. En dan krijgt hij de bal. En dan laat hij eindelijk zien waar hij goed in is. Hij ligt in één keer goed. Dan moet hij Timber eerst nog even met een zucht omverblazen. Dat lukt. En dan schiet hij hem tegen de linkerarm van Pasveer op. Die dat goed doet. Heeft niets te doen gehad. Remco Pasveer nu wel. En zo gaat Ajax met een 2-0 voorsprong de rug in. Had 2-1 nog kunnen zijn. Maar het had eigenlijk veel realistischer geweest als hier 4-5-0 had gestaan. Want Ajax heeft een gala voorstelling weggegeven in deze eerste helft. Met doelpunten van Royce, eigen doelpunt en Blind. Het staat 2-0. Het is nog niet gedaan. Het is wel geweldig in de Johan Cruijff Arena. Ja, een wervelend Ajax. Dankjewel Arman, Afsaroglu en Jeroen Elsof. Over ruim een kwartier zijn we weer bij jullie terug voor een integrale tweede helft verslag. Biedt ons de gelegenheid om eens wat bij andere sporten te kijken. Onder andere op het WK Turn in Japan. Daar zijn Naomi Visser en Else Geurt zeker van een finale plek. Naomi Visser plaatste zich voor haar derde WK op rij voor de allround finale. En Else Geurt kwalificeerde zich verrassend als één na beste voor de finale op sprong. Het is voor de 26-jarige Geurt haar debuut op een groot toernooi, waar ze na veel tegenslag en blessures eindelijk kan laten zien wat ze kan. Überhaupt als eerst kwalificeren voor dit WK was een groot doel voor mij na het missen van het EK en de Spelen dit jaar. Dus dat was eigenlijk mijn voornaamste doel. En ik wist zelf wel dat ik op het toestel sprong de meeste kansen had. Ik dacht wel dat het best wel lastig zou worden om het te kwalificeren voor deze finale. En daarom heb ik in de laatste weken na de kwalificaties in Nederland eigenlijk nog mijn tweede sprong heb ik moeilijker gemaakt. Dus die heb ik gedaan met een hele schroef. En in de kwalificaties deed ik die nog met een halve schroef. Omdat ik eigenlijk dacht dat je nou echt wel 2 hele goede sprongen neer moest zetten om in deze finale te komen. Maar er zijn een aantal favorieten die de fout ingingen. Waardoor ik dus zomaar als tweede deze finale inkom. Else Geurts gaat met een score van 14.350 door naar de sprongfinale. In de kwalificaties had alleen Olympisch kampioene Rebecca Andrade een hogere score. Ja. Toen ik dat het eindrijtje van vandaag zag, dat is wel even heel speciaal, ja. Dat je inderdaad achter de Olympische kampioen staat, maar ook voor de Olympische kampioen van de teams. Als je in zo'n rijtje staat, dan ben je daar wel even heel trots op, inderdaad. Voor de debutante Geurts is het een eer om naast Rebecca Andrade in die WK-finale te mogen staan. Ook omdat de weg naar succes voor hen beiden aardig wat overeenkomsten kent. Ja, dat is zeker wel iemand naar wie ik opkijk. Ze heeft natuurlijk een prachtige carrière gehad en ook wel wat overeenkomsten. Ze heeft beide kruisbanden afgescheurd. Ik heb allebei mijn Achillespezen afgescheurd. En het is natuurlijk sowieso heel erg vet om met een Olympisch kampioen in de finale te staan. Dan weet je wel dat het een serieuze finale is. En dat je hele waardige tegenstanders hebt. Komende donderdagochtend komt Else Geurts in actie in de sprongfinale. Over mijn eerste sprong ben ik vrij zeker. En tweede sprong, ik ga er vol zelfvertrouwen in. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ja, dat was Else Geurts. En morgen is de beurt aan de Nederlandse mannen om hun kwalificatie te turnen. De meest ervaren turner van allemaal, Casimir Schmid, maakte vandaag bekend zich terug te trekken voor de wedstrijd. Hij kwam tijdens de laatste training in Japan ten val en blesseerde zijn schouder en enkel. Om te zeggen dat Casimir Schmid baalt, ja, dat is een understatement. Ja, enorm veel. Het is niet echt wat ik had verwacht en ook niet wat ik had gehoopt natuurlijk. Ik hoop hier gewoon een hele goede allround neer te zetten. En iedereen weer te laten zien dat ik gewoon hartstikke goed ben op de allround. En ik was prima in vorm. Ik was goed voorbereid nog uiteindelijk. Ik had wat heuveltjes moeten overwinnen in de weg hier naartoe. Maar uiteindelijk was ik wel super goed voorbereid. Ik stond er hartstikke goed voor. Oefeningen hier liepen ook super goed. En ja, dan val je zo even op je gezicht en dan is het meteen over. Ik kan nu wel pijnvrij lopen, maar ik heb gisteren met alles mijn hele enkel ingetaped en geprobeerd iets te springen, maar ik kon helemaal niks. Vandaag nog steeds niet, dus de enige juiste beslissing is helaas nu om gewoon niet mee te doen. En ja, dat is gewoon enorm zuur. Het is dit jaar al de tweede grote tegenslag voor Casimir Schmid. Eerder wist hij zich niet rechtstreeks te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio en moest hij genoegen nemen met de reserverol. En ook nu kijkt hij opnieuw in Japan vanaf de zijlijn toe. Nee, het gaat nog niet zo goed in Japan. Het is niet echt mijn land tot nu toe. Maar ik hou de moed erin. En de voorbereiding die ik nu heb gedaan was weer met moeilijke oefeningen dan wat ik normaal al doe. Dus al het geleverde werk is in ieder geval niet voor niets. En dat ga ik er ooit nog wel voor terugkrijgen. Hij blijft tijdens het WK wel gewoon in Japan. En daar zal hij de andere turners die in actie komen de komende dagen begeleiden. Blijf wel gewoon hier. Morgen is de kwalificatie van de mannen. Dus daar ben ik gewoon mee. Ik loop met Jermaine, de andere allrounder, loop ik gewoon mee de hele wedstrijd in de zaal. Hem supporten, hem ondersteunen, brug insmeren. Gewoon helpen waar ik kan. En ook voor de andere jongens natuurlijk die dan tijdens de wedstrijd instromen voor hun toestellen. En daarna natuurlijk eventueel kijken of er iemand een finale heeft gehaald en daar nog steeds ondersteunen. En anders is het hier werk aan herstel. En kijken als ik een beetje aan het herstellen ben of ik de trainingen weer iets kan oppakken. Want de tijd gaat natuurlijk gewoon door en het is nog maar een jaar tot de volgende EK. Dus harde werk moet gewoon weer beginnen. Ja, jammer voor Casimir Schmid die dus helaas ten val kwam en zich blesseerde aan schouder en enkel. U hoorde Schmid en daarvoor Geurts in gesprek met Eline de Zeeuw. Dan naar Nijmegen. Het Goffertstadion daar blijft voorlopig dicht. U weet wel, zondag stortte een deel van de tribune in na afloop van de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse. De algemeen directeur van NEC is Wilco van Schaik. Hij zei vanmiddag hier op Radio 1 dat het thuisduel met Groningen op 31 oktober waarschijnlijk niet in Nijmegen gespeeld gaat worden. Ja, dat betekent wel natuurlijk dat wij nu al locaties aan het zoeken zijn voor de eerstkomende wedstrijd. Want dat betekent dat wij moeten gaan verplaatsen. Omdat die periode nu heel dichtbij komt. Ja, en waar dan naartoe verplaatsen? Het Gelredome bijvoorbeeld ligt op zo'n 20 kilometer afstand. En is dus op papier de beste optie, zou je zeggen. Maar door de verhitte derby, de rellen na afloop en het sentiment, zullen we maar zeggen, tussen Vitesse en NEC, is Arnhem geen optie. Ja. Daar hebben we niet aan gedacht, nee. Dat lijkt me ook gezien alle omstandigheden. Het zou natuurlijk de beste locatie zijn geweest, dichtbij. Ja. Alles is aanwezig, veld, voorzieningen. Maar ik denk dat we dat op dit moment niet moeten doen. En dat het ook niet past bij de ontwikkelingen van de afgelopen periode. En de situaties tussen de beide clubs en zeker de sports. Ja. Zoektocht wordt dus vervolgd, zullen we maar zeggen. We gaan wat tussenstanden doen. Groep A is afgelopen trouwens Club Brugge Manchester City. Dat werd 1-5. De ruststand bij Paris Saint-Germain tegen Leipzig is 1-1. En dan groep B, de ruststanden Atletico Madrid Liverpool 2-2. En FC Porto AC Milan 0-0. En dan afgelopen Beşiktaş Sporting Portugal 1-4. En Ajax staat met 2-0 voor met nog één helft te gaan. Tot zo. Wat bindt ons in Europa? En daar is Europa een gemeenschap des vredes. En welke gevaren liggen op de loer? De gasprijs. Het is nog maar de vraag dat Poetin niet een beetje mee loopt te manipuleren. Luister naar de podcast Europa draait door. Waarin ik, Tim de Wit, samen met Arend-Jan Boekenstein elke week praat met interessante gasten. Zoals Geert Mak. Als iets slechts gaat, krijgt al heel gauw de EU de schuld. Europa draait door. Een podcast van de EO. Voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is tijd om te genieten van alles wat de herfst zo heerlijk maakt. De smaak van hert, de sensatie van fazant, de geur van bokbier, de kleur van herfstwijn. Herfst op zijn heerlijkst. Doe het groots. Doe het macro. Nu luxe paddenstoelenmix. 400 gram voor €3,99. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Welkom in de wereld van de nieuwe generatie. Die willen dolgraag een eigen plek. Maar met deze krappe huizenmarkt vraag je je misschien af of ze later nog wel een huis kunnen kopen. Wil jij je kinderen daar later slimmer mee helpen? Ontdek dan beleggen of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO. Om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.

Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. Ja, de Johan Cruijff Arena maakt zich op voor een Dortmunds offensief. Of gaat Ajax gewoon op dezelfde voet door? Gaan we zo horen. Maar we informeren u eerst graag volledig. U had nog een paar ruststanden te goed van ons. Groep D. Inter Milaan speelt daar tegen FC Sheriff. Is 1-0 voor Inter Milaan. En Shakhtar Donetsk speelt tegen Real Madrid. Real Madrid leidt daar ook met 1-0. En de tussenstand bij Ajax Borussia Dortmund is dus 2-0. Het was een eigen doelpunt van Royce in de 11e minuut. En ja, iedereen dacht dat hij Haaland gaat scoren. Maar niemand had ingetekend, vooraf op Daily Blind. Hè. Heb je al wat meer gegevens te pakken, Jeroen Elsoff en Arman Afsaroglu? Ja, we hebben al gezegd dat hij zelden scoort. Dit is ook zo'n fijn moment, hè, toch Europees gezien. Three Little Birds door de arena, over traditie gesproken. En iedereen heeft hier echt even zitten bijkomen. Ik ging naar in de rust naar het toilet. Daar kom je toch de meeste mensen tegen. Of bij het bier halen, maar dat zit er niet in als je aan het werk bent. En dan zie je iedereen daar zo staan van wat hebben we meegemaakt, joh, in deze eerste helft. En de meeste mensen op de tribune vroegen zich ook echt af waar Haaland was. Heeft iemand Haaland gezien? Nou, op het laatste moment dus. Kreeg hij een kans. Er moet worden ingegrepen bij Dortmund, want die hebben in de eerste helft niets. Maar dan ook niets laten zien op dat ene momentje na vlak voor rust van Haaland. En dus komt Emre Can voor Nico Schultz. Die scheelkijkend in de kleedkamer is achtergebleven. En daar iedere keer in zijn hoofd nu 11 ziet. Dat is wel fijn als je scheelkijkt, want die nummers blijven hetzelfde. Dat is het rugnummer van Anthony. Die is hem een paar keer verschrikkelijk voorbij gelopen. En nu dus een wijziging tactisch gezien bij Dortmund. De bal rolt voor de tweede helft. En Ajax moet die 2-0 verdedigen. Emre Can gaat wel aan de linkerkant gewoon van de verdediging spelen. Daar lijkt het tenminste op. Als Dortmund de bal probeert weg te halen uit het eigen doelgebied. En dat lukt ook. Malen overigens ook totaal nog niet gezien. Hè? Wie? Ja, precies. Ja. Het gaat wel heel veel over Haaland. Maar het is ook een beetje de grote verzoeker natuurlijk. Als je zegt waar is Haaland, dan zul je net zien dat je hem snel ziet. Nou, je kan je niet voorstellen toch, Arman. Maar goed, je weet dat we nog zo'n tweede helft gaan zien. Nee. Maar dat helften verschillen toch ook vaak wel. Ja, dat is dus zeker. Dat lijkt zo'n topploeg als Dortmund, ja, kan niet. Dit kan niet. Lijkt me onmogelijk. Dat lijkt mij ook. Dus daarom zeiden we ook zo vaak: benut nou wat meer van die kansen. Want dan ga je toch met een wat zelfverzekerder gevoel die tweede helft in. Ja, ik wil niet te vaak die wedstrijd memoreren waar ze het hier in Amsterdam niet graag meer over hebben. Die tegen Tottenham. Maar toen stond Ajax met rust met 2-0 voor. Werd het 2-3. Maar hier gaat gelijk al wel een goede kans aankomen. Een grote ook. Haller. Oh. Die bal wordt achter hem gespeeld. Door Tadic en die had zelf ook op doel kunnen schieten. Dit, nou ja, misschien gaan we toch wel zo'n tweede helft dan zien als in de eerste minuut al zo'n kans ontstaat. Tadic helemaal vrij aan de linkerkant, had zelf kunnen schieten. Besloot de bal op Haller te spelen, maar speelt de bal dus achter de topscorer van de Champions League. Hens zegt Blind, nee, zegt Manzano. Ajax heeft de bal heel snel weer terug. Ja, Alvarez, er komt dus een volgende kans aan. Wat speelt Haller goed, legt hem nu af. En er komt een poging van Mazraoui op de doelman af. Nou, in ieder geval de eerste anderhalve minuut na rust is net zo goed van Ajax dat twee kansen creëert. En wat dat betreft goed doorgaat. Ik blijf wel zeggen, maak nou toch die derde. Want anders kan je hier toch een keer spijt van krijgen. Ten Hag noemt het op zijn manier zo vaak. De trekker moet overgehaald worden. Die bal moet binnen, hoor je hem dan op zijn Ten Hag's zeggen. Want Ajax heeft dit seizoen wel, ondanks het feit dat het natuurlijk verschrikkelijk veel doelpunten heeft gemaakt. Bijvoorbeeld in de Eredivisie 32. Last gehad soms van het niet afmaken van de kansen. Haaland nu de diepte in. Geen buitenspel. Daar komt hij. Haaland. Oh. Op de lat. Pasveer. Op de lat. Pasveer heeft hem met de vingertoppen nog aangezeten. Ja. Hij heeft het niet nog vanavond. Want dit is een tweede kans. En ja, hij krijgt hem wel weer op doel. Nu echt letterlijk tegen het doel aan, Haaland. Maar dit zijn dus die momenten. En hij loopt heel makkelijk weg hoor. Omdat Ajax even niet goed oplet in de dekking. Timber stapt, wil Haaland buitenspel zetten. Maar dat lukt niet. En die bal valt dan goed. En dan ramt hij hem tegen de lat. En het is eigenlijk goed keeperswerk van Pasveer. Die hem nog, nou niet eens met de vingertoppen, maar echt met de hand omhoog duwt. Dit was de kans van Haaland. En toch een waarschuwingssignaal. Het is, hoe gek het ook klinkt, gewoon nog niet gedaan voordat die derde erin ligt. Maar dit is gewoon een topredding van Pasveer. Want die bal wordt echt wel hard ingeschoten. En hij heeft hem echt goed. Dit zijn wel die momenten als doelman. Als je een heel klein beetje onder vuur ligt. Die je dan wel echt kan gebruiken. Die zijn heel lekker voor Remco Pasveer. Die kan nu toch maar even zeggen. Ik heb even een uithaal van Haaland zo op de lat getikt. Echt goed gepakt door Remco Pasveer. Ook dat zit dus mee in deze wedstrijd. Maar wat je inderdaad terecht zei, het moet wel als waarschuwing gelden voor Ajax. Want dit mag je niet te vaak laten gebeuren. Timber in de 49e minuut heeft de bal. Het staat gelukkig nog steeds 2-0. En niet 2-1 in het voordeel van Ajax. En Alvarez heeft de bal op de rechterpunt van 16 meter. Maar de tweede helft is 3,5 minuut oud. En we hebben al drie enorme kansen gezien. Het is toch ook wel vrij apart in zo'n Champions League wedstrijd tussen Ajax en Dortmund. Maar dat laat ook wel zien dat het een open wedstrijd is. Ajax al 12 keer op doel geschoten. Nu Anthony die meegeeft op Mazraoui. Buitenom goed meegekomen. Mazraoui legt hem klaar. Nou, wie maakt hem af? Oh, Gravenberg, jongen. Oh, oh, oh. Hoeveel kansen heb je nodig, Ajax? Hoeveel kansen heb je nodig? Ook dit weer een geweldige aanval met Mazraoui die er aan de buitenkant omheen komt. Voorzet, Gravenberg zomaar voor het binnenlopen. Maar hij gaat er dus niet in. Bal blijft in het bezit van Ajax. Aan de linkerkant komt de voorzet. Gaat over Haller heen. Nou, hoeveel kansen heb je nodig? Ik kan een klein beetje antwoord geven. Armand, ze hebben er nu 13. 13. Als je het allemaal als kant rekent. In ieder geval 13 pogingen hebben ze ondernomen richting het doel. Waarvan 6, dat is echt veel hoor, tussen de palen. En Ajax heeft er dus 2 gemaakt, waarvan 1 eigen doelpunt. Volgende aanval in de maak met Deli Blind die hem wipt. Het 16 meter gebied in, maar daar is niemand. Ik heb wel het idee dat Dortmund wat van formatie is gewisseld als het gaat om de tactiek. 4-1-3-2 lijkt het nu soort van te zijn. Ik ben me toch aan het afvragen of ze daarmee de ruimtes wat kleiner willen maken op het middenveld. Maar Alvarez speelt daar eigenlijk ook een dijk van de wedstrijd. Gravenberg had hier, want dat is denk ik toch een van de mindere in de eerste helft bij Ajax, zijn start van zijn tweede helft een boost kunnen geven door deze bal erin te schieten. Ajax heeft de bal weer, maar niet verlangd. Gaat terug naar de doelman. We zijn 5 minuten bezig naar rust en het is niet minder leuk geworden in de Johan Cruijff Arena. Het staat 2-0 voor Ajax. Nou ja, als het in dit tempo doorgaat, dan eindigen we zo meteen op 26 pogingen. Het kan zomaar. Elke minuut levert nu bijna een kans op. Malen, lichaamsschijnbeweging is goed. Haaland, niet goed met de bal op Royce. En Pasveer komt snel zijn doel uit. Te voorkomen dat Royce daar toch nog gevaar kan stichten. En Pasveer ramt hem weg. Wat een mooi moment voor Pasveer, die redding. Echt een hele, hele knappe redding. De ingooi voor Borussia Dortmund in de 51ste minuut. Nog eens kijken naar die geweldige actie van Berghuis. Overstapje en de kans voor Gravenberg die wij nog eens zien op die monitor die we hier hebben staan. Echt een grote kans. Hij schiet hem recht door het midden. Had een hoek moeten kiezen, had ze voor het uitkiezen. Maar koos dus voor de verkeerde weg. De weg naar het midden. Als Kobel de bal heeft weggetrapt en Blind de bal op zijn hoofd opvangt. Dat is goed. Berghuis, goed gedaan. Tadic, Anthony. Randje 16 meter gebied. Anthony heeft iets te veel tijd en ruimte nodig. En daardoor kan Brandt, met hulp van Bellingham, ik wil zeggen Dort moet uit de brand helpen, maar dat ga ik niet doen. Nou ja, waarom niet? Nou, je hebt het nu namelijk toch gedaan. Toch gedaan. Als Klaassen gaat beginnen aan zijn warming-up. Ja, wat gebeurt er als Klaassen? Ik denk niet dat de nacht het doet, maar bijvoorbeeld voor Gravenberg zou komen. Want qua scorend vermogen heeft Gravenberg wel wat minder in huis dan Klaassen. Of wordt er dan straks gewoon Berghuis? We gaan het zien. Voorlopig natuurlijk gewoon door in het succes elftal. Want dat is het van deze wedstrijd tot nu toe. 2-0 staat het voor Ajax in de 52ste minuut. Pasveer heeft 2 keer uitstekend gered op 2 kansen van Haaland. De doelman van Dortmund heeft ook 5 reddingen moeten laten zien. Maar is ook 2 keer gepasseerd. Daar komt Ajax weer aan de linkerkant van het veld. Met Tadic. Blind stoomt alweer op. Blind 16 meter gebied in. Gooit hem voor het doel. Daar is dan niemand. Berghuis jaagt. Ajax heeft hem terug. Berghuis met de sliding. Iedereen werkt zich ook nog eens kapot aan de kant van Ajax. Voor elke duel dat te winnen valt geeft iedere speler van Ajax 100%. Mazraoui nu iets te veel. En dus een vrije trap voor Borussia Dortmund. Dat van de gelegenheid gebruik gaat maken om te wisselen. tweede wissel van Dortmund komt eraan. 7 minuten is er gespeeld in deze tweede helft. Thorgan Hazard vervangt Daniel Malen. Die het niet heeft kunnen laten zien. Nee. Heeft hij nou uitgefloten? Nou ja, meer uitgezwaaid denk ik. Ja, het zou een beetje gek zijn als hij wordt uitgefloten. Want wat heeft hij dan misdaan allemaal? Niet zoveel denk ik. Hazard dus, international, broertje van. En was voorheen een van de allerbelangrijkste spelers van Dortmund. Nu is het een beetje minder. Hij staat binnen de lijn als Gravenberg de bal weer herovert voor Ajax. Anthony, kan hij hem binnenhouden? Ja, dat kan aan de rechterkant. Op de achterlijn ingreep Hummels. Die op deze manier een ingooi weggeeft. Of misschien moet je zeggen een hoekschop voorkomt. Want dat had ook nog gekund. En Malen is gaan zitten. Ja, is toch zonde voor hem. Terug in Nederland, dan wil je het graag laten zien. Hij is voor 30 miljoen vertrokken dit jaar van PSV naar Dortmund. En hij speelt daar veel, maar hij heeft tot nu toe pas 1 doelpunt gemaakt. Het was in de Champions League tegen Sporting en het blijft voorlopig op 1. 54ste minuut, stand is 2-0. Ingooi is voor Masraoui. Masraoui heeft gegooid naar Berghuis. Berghuis met een hakje terug naar Masraoui. Doet hij heel handig. Dan gaat hij naar Alvarez. Alvarez geeft hem voor. Voorlangs. Ik moet een beetje lachen, want ik word wat zenuwachtig. Jouw telefoon ligt hier voor me. En dat moet ook, die ligt aan de lader. Maar ik zie af en toe wat appjes. Ik zal niet helemaal uitweiden over je privé situatie. Als de nood heel hoog is, moet je maar even waarschuwen. Er staat iets te gebeuren bij Armand thuis. En nu hij zijn telefoon niet in de gaten houdt. Voel ik me bijna verantwoordelijk om dat goed in de gaten te houden. Ik wil niet dat je iets mist, Armand. Wat iets belangrijker is dan voetbal. Nee, kunnen we door. Hij is nog niet gelegd. Er is het balbezit voor Borussia Dortmund met Witzel. Die hem naar de linkerkant verplaatst. Waar Dortmund nu opstoomt en het driehoekje maakt. Daar is nog altijd het balbezit voor de invaller. Can die hem naar het midden brengt, naar Brand. Daar combineert Reus. Maar Reus speelt een draak van een wedstrijd. Voor zijn doen kan veel beter. Raakt de bal kwijt en daar komt Anthony. Anthony heeft een vrije doortocht. Neemt hem net niet goed genoeg mee. Moet nu naar zijn linker zoeken. En plaatst hem voorlangs. Ja, daar gaat het eigenlijk mis in het meenemen van de bal. Eigenlijk niets mis met die paas, maar hij komt net niet lekker uit met zijn passen. En dus gaat deze kans voorbij. Zijn we 10 minuten bezig in deze tweede helft. En blijft het 2-0. Ik wil hem wel weer terugleggen hoor, in de oplader. Nee, ik hou hem wel even bij me hoor. Balbezit is voor Borussia, voor Kobel, de doelman in de 55ste minuut. Ajax leidt met 2-0 in deze Johan Cruijff Arena. In weer zo'n gedenkwaardig Europese avond zoals Ajax de Ronde ten Hag al zoveel heeft gespeeld. Ja. Behalve dan dat vorige seizoen, toen we hier af en toe ook zaten, Jeroen. Ajax-Liverpool, herinner ik me, spookachtige omstandigheden in zo'n leeg stadion. Waar er bijna niemand zat, op wat journalisten na. Het was zo raar en vreemd in de wetenschap dat je ook zo'n sfeer kan meemaken. En die hebben we vanavond, zeker als Ajax het goed doet, zoals vandaag. Haaland maakt het Alvarez daar lastig. Borussia heeft de bal, Haaland heeft bijna de bal. Maar daar wordt weer goed verdedigd door Alvarez. Wat speelt hij een goede wedstrijd, zeg. Af en toe zie je toch die ingrepen van hem op het middenveld die zo nuttig zijn, die zo broodnodig zijn. Wat heeft hij zich dan onmisbaar gemaakt in het elftal de afgelopen jaren? Nu Anthony aan de rechterkant voor Ajax. Anthony heeft hem gegeven aan Masraoui naar Haller. Mocht men ooit nog de twijfels uitspreken of Haller wel goed genoeg is om mee te voetballen in zo'n wedstrijd. Dan zou ik dat maar niet doen, want vanavond heeft hij laten zien dat hij dat op dit niveau met twee vingers in de neus in ieder geval kan tegen Borussia Dortmund. 2-0 staat het. Door een eigen doelpunt van Reus in de 11e minuut en door een pegel. Binnenkant paal ingeschoten van Daley Blind. Dat allemaal nog in de eerste 25 minuten van de wedstrijd. We zijn nu bijna een uur onderweg. En Haaland vangt de bal op de borst op. Alsof het niets is. Alsof er Pateks op zijn borstkast zit. Zo legt hij hem dood. Moet hij nu wel achter die bal aan. Maar daar is dan ook heel goed Masraoui. Die wipt hem over Haaland heen. En die gaat rustig door met het combineren. Masraoui ook nog hier langs. Masraoui speelde ooit al een keer top tegen Bayern München voor Ajax. En laat ook hier zien hoe goed hij is. Qua vorm, want de bal is aan de linkerkant van het veld beland met Tadić. Tadić geeft hem voor. Haller verlengt. Kan Anthony schieten? Nog niet. Kan hij naar binnen halen? Dat wel. Anthony! Ja! 3-0! Anthony! En het gaat gewoon door. Ook in de tweede helft. Met het creëren van kansen. En met het afmaken. En met het wonderschone voetbal. Het is 3-0. Het is een bizar goede avond. En Ten Hag moet zo tevreden zijn. Kijkt naar de klok en weet dat het allemaal uitstekend is. Ook Anthony doet een duit in het zakje. Het is 3-0 tussen Ajax en Borussia Dortmund. De uitblinker met Haller in die eerste wedstrijd die Ajax speelde in deze Champions League tegen Sporting. Die krijgt nu de bal van Haller. Handig teruggekopt en Anthony zoekt zijn linker. En die heeft hij gevonden. En wat hij vervolgens ook vindt is de verre hoek. Emre Can dekt hem op. Veel te veel afstand. Geeft hem veel te veel ruimte. En die moet je Anthony niet geven. Wat is dit goed afgemaakt. En wat speelt Anthony met vertrouwen sinds die Olympische titel die hij deze zomer behaalde. En kijk eens naar Ten Hag. Kijk eens naar de vreugde tussen Anthony en Neres. Die vanaf de bank zijn landgenoot het feestje ook vierde. Het is 3-0 voor Ajax. De doelcijfers voor Ajax in deze Champions League. Na bijna 3 duels. 10 goals voor. 10 goals voor. En slechts 1 tegen. En dat was een blunder van de doelman. Het is niet te bevatten hoe goed Ajax is begonnen aan deze Champions League. Ja. Even luisteren naar het, dat over het volle stadion moet je af en toe ook naar luisteren, maar het is geweldig hier, zeg. Wat een fantastische avond voor het Nederlands voetbal, voor Ajax, dat Borussia Dortmund eigenlijk gewoon zoek speelt. En we hadden een mooi onder onsje tussen deze twee verwacht. We hadden niet verwacht dat Ajax de nummer 2 van de Bundesliga zo te kijk zou zetten vanavond, want dat is het nu. Een bal ingeleverd, dat wel, niet slordig worden. Martinez komt de kans aan voor Dortmund, maar daar gaat het tot nu toe nog niet zo goed mee om. Haaland heeft hem en gaat aan de wandel ermee en legt hem af op Witzel. Witzel zoekt. Dortmund duwt Ajax nu wat terug. Na bijna een uur, 3-0 is het. Als de bal terecht komt en Pasveer maar weer zijn armen moet strekken en erachteraan gaat. Ja, ook hij speelt gewoon goed. Heeft zijn derde redding nu laten zien van deze wedstrijd. Was het Bellingham die schoot of iemand anders? Ja, Bellingham hard door het midden, gepakt door Pasveer. Even nog nagenieten van die 3-0 voor Anthony. Die gaat ook niet heel veel jaren nog hier blijven, hè, denk ik. Nou, als Ajax er doorgaat, kan er heel veel niet zo heel lang meer blijven, denk ik. Want het is wel heel erg goed, zeg. 60ste minuut, bijna een uur gespeeld. En dan gaat weer eens een bal richting Haaland. Je zei voor de wedstrijd tegen me, toen we dit samen een beetje voelden trillen, dat dat niet helemaal prettig meer voelde na wat er is gebeurd in Nijmegen. Nou, ik voel het nu weer. Ja. Er wordt weer gehost. Het gaat op en neer. Maar het gaat voorlopig goed. Jongen. 3-0 na een uur. Ja. Ajax, Borussia Dortmund. Het is niet te geloven. Die Anthony die gooit de trucendoos open. Verliest vervolgens de bal. Dan denkt Dortmund, we hebben hem nu. Die Braziliaan, want dat doen ze niet zo snel. Mee verdedigen, Brazilianen. Met dat circusvoetbal. Maar hij gooit er een geweldige sliding uit en via het been van een Dortmund-speler heeft Ajax dan de bal terug tot woede. Maar dat moet hij echt zijn eigen spelers kwalijk nemen van Marco Rose, die 45-jarige oefenmeester uit Leipzig. Die naam en faam maakte bij Gladbach onder meer, maar ook bij Salzburg en bij Leipzig. En nu ook bij Dortmund trouwens toch bekend staat als een tacticus. Maar hij wordt overtroefd en afgetroefd door Erik ten Hag. Een uur staat er op de klok. Nog een half uur in deze wedstrijd. Ajax-Dortmund. Ja, hij zal straks wel wat spelers rust gaan geven, denk ik. Zo langzamerhand. Wat sparen. Denk aan de toekomst Ten Hag. Maar wat mij betreft mag hij dit elftal dat zo loopt als een tierenlier laten staan in deze wedstrijd. Ajax kan zich over 2 weken in Dortmund gaan plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Dat is niet normaal snel. Sneller kan ook eigenlijk niet. Na 4 duels. Maar het zal wel mogelijk zijn als Ajax die wedstrijd ook weet te winnen. En als je Ajax ziet spelen zoals vanavond, dan is dat zeker niet uitgesloten. Want wat is het goed? En ja, we dachten zo'n tweede helft kan nooit zo goed zijn als de eerste. Maar het eerste kwartier, eigenlijk gaat Ajax gewoon door met waar het in de eerste 45 minuten al mee bezig was. Namelijk met heel erg goed voetballen. En je zoekt naar misschien puntjes van opbouwende kritiek. Wat kan dan beter? Ja, je vindt niet zoveel. Het afronden van de kans. Het spel van Gravenberg misschien. Maar dan houdt het ook wel op. En je moet ook wel benadrukken hoe goed het is wat we zien. Want zo uniek is het ook wel. Zo vaak zien we het niet op de Nederlandse voetbalvelden. Dortmund heeft de bal met Akanji en Witzel. Het zijn echt geen misselijke voetballers. Vertegenwoordigen met z'n allen marktwaarde die bijna dubbel is van de spelers van Ajax. Natuurlijk Haaland is de blikvanger. Maar er zit ook verder alleen maar internationals, alleen maar grote voetballers. Maar die worden afgetroefd door Ajax. Door Mazraoui bijvoorbeeld aan de rechterkant. Die nu weer aan de wandel gaat. Balletje binnendoor naar Tadic. Maar Kobel is daarop bedacht. Doelman die Dortmund heeft overgenomen van Stuttgart. Schiet hem weg op het hoofd van Mazraoui. Die op zijn beurt inlevert bij Witzel. Nou, dat heb je vaak. Hè? Als er één ploeg echt zo ontzettend goed is zoals Ajax. Dan ziet die andere er ook echt zo ontzettend beroerd uit. Haaland ook weer met een bal over 5 meter zojuist ingeleverd. Dortmund heeft hem nu wel weer terug. de as van het veld. Royce, die ook veel beter kan normaal gesproken. Maar ook niets laat zien vanavond. Speelt hem naar de rechterkant van het veld naar Meunier. Waar het combineren mislukt. Want er zit een been tussen van Tadić en Ajax heeft hem terug. 28 minuten nog. Je kan het bijna niet geloven met die 3-0 voorsprong van Ajax. Terwijl er nu een enorme tik wordt uitgedeeld. Alvarez ligt en de dader is Bellingham. Die moet zich toch normaal gesproken melden voor een kaart bij deze scheidsrechter. Die Spanjaard lijkt die echter op zak te houden. En dat vind ik toch opvallend. Van bovenaf zag het er behoorlijk stevig uit. Ja, met de knie tegen de enkel. Ik vind het overigens wel geel waard, maar hij geeft hem niet. Het is verder een redelijk sportieve wedstrijd eigenlijk. Alleen Alvarez en Witsel kregen geel. En nu dus deze Bellingham op het middenveld niet. Nog één overtreding en dan krijgt hij hem wel. Let maar op, want ze tellen graag op die Spaanse arbiters. Ajax heeft de bal die nu rolt en in de bezit is van Alvarez. Royce 1-0 na 11 minuten. Blind na 25 minuten 2-0. En Anthony na 57 minuten met de 3-0 voor Ajax. Dat is de tussenstand bij Ajax Borussia Dortmund. Een voetballer dus nog een klein half uur. En bij 2-0 denk je dat kan nog spannend worden. Bij 3-0 heb je dat gevoel niet meer. Er moet echt wel iets krankzinnigs gebeuren. Wil dit nog een hele spannende wedstrijd worden. Met Haaland in de ploeg is dat niet uit te sluiten. Maar het krasverschil is zo immens dat je het eigenlijk niet meer verwacht. Witsel wordt daar nog bijna van de bal gezet door Berghuis. Maar hij blijft de bal vast. Dan is de paas van Brand niet goed. En kan Blind onderscheppen. Blind naar Tadić. Nee, naar Haller. Oh, dat is een verkeerde aanname. Anders had hij zo voor nummer 6 in de Champions League kunnen gaan. Wordt een overtreding op hem gemaakt. Maar Ajax kan doorvoetballen via Blind aan de linkerkant. Blind, Tadić in het 16 meter gebied. Gravenberg, Haller moet snel gaan staan. Gravenberg kiest voor Anthony. Anthony schiet een metertje naast het doel van Koo. Maar ze blijven ook doorgaan. Er is geen sprake meer van verslapping. Het blijft eenrichtingsverkeer en Ajax, en Dortmund moet ik zeggen, krijgt er maar geen vat op. En het lukt ze maar niet om die wedstrijd te kantelen, wat je normaal grote ploegen wel ziet doen. En het lukt Borussia gewoon niet. Dit was de 16e doelpoging van Ajax in de wedstrijd. Waarvan dus iets minder dan 50% tussen de palen gemikt wordt. Ik vraag me toch af of dat zoals want in de Champions League, als het gaat om duels tegen toptegenstanders, niet richting recordstatistieken gaat. Ajax levert hem nu even in via Alvarez die hem laat glippen. Dus komt er misschien een mogelijkheid aan voor Brand. Dan wordt het schot geblokt en dan krijgt Dortmund een hoekschop. Je merkt ook wel dat Ajax, ja, zal niet opzettelijk gaan, maar nu misschien iets meer toestaat in aanvallend opzicht. Zal ook te maken hebben met vermoeidheid. Want dat hoge tempo sluipt er denk ik ook wel een beetje in. Al zie je ook bij Dortmund, bijvoorbeeld bij de man die de hoekschop nu gaat nemen, de schouders een beetje hangen. Die wenkbrauwen hangen ook over zijn ogen. En het zweet druipt van zijn voorhoofd. Hij neemt even de tijd om deze hoekschop te trappen. Dan heb ik het over Julian Brandt. Gaat hij doen in de 66e minuut. Bal is laag, komt bij de eerste paal. Maar wordt verlengd en bijna binnengewerkt. Bij de tweede paal waar het niet. Dat daar nog een spectaculaire redding op de doellijn is. Ik dacht van Timber, zag dat goed, hoe dan ook. Hij gaat er niet in. Maar het is eigenlijk wel de beste kans van de wedstrijd voor Dortmund. Blind glipt er mooi langs. Maar de ingooi is voor Borussia, want hij krijgt de bal niet binnen. Of was het Alvarez die hem van de lijn haalde? Het was niet eens een al te beste hoekschop. Maar omdat hij nog bij de eerste paal werd verlengd, werd hij nog levensgevaarlijk. En in de 66e minuut 3-1. Dan denk je, nou, misschien kan dat dan nog even billenknijpen worden. Maar het gebeurt dus niet. Er wordt nog even wat gecheckt blijkbaar. Maar er is niets aan de hand. Want Manzano, ja. Maar de check is over. Ja. Zie ik. In het groen op dat mooie monitortje. Dus gaat het gewoon door. En heeft Brandt de bal. En via de linkerkant, via Emre Can, gaat het terug naar Hummels. Ja, hij heeft een doelpunt gemaakt. 2-0. Daley Blind. Ik moet zeggen dat hij ook echt een geweldige wedstrijd speelt hoor. Vanavond als linksback. Die positie die hij volgens mij toch niet liever bekleedt dan de centrale verdedigerspositie. Hij staat liever in het centrum. Maar die plek is hij nou helemaal verloren. Maar op die linksback doet hij het ook uitstekend bij Ajax. Er komt weer een kans aan nu. De volgende kans. En dan moet hij er een keer in. Maar Pasveer houdt hem weer tegen. Als het gaat om Haaland tegen Pasveer is het nu 3-0 voor Pasveer. Want hij houdt alle schoten van Haaland tegen. En Haaland kijkt nu zo'n beetje verdwaasd rond in de arena. En denkt bij zichzelf, dit is mij toch ook niet zo vaak overkomen. 3 keer geschoten tegen die keeper van 37 onder de lat bij Ajax. Die best wat kritiek krijgt zo nu en dan. Of het wel goed genoeg is. Maar Remco Pasveer heeft Haaland nu gewoon 3 keer van scoren weerhouden. En op een uitstekende manier. En dat is prima voor Remco Pasveer. Zo heeft iedereen zijn aandeel in deze voor Ajax uitstekende avond. En Pasveer wordt nu ook toegejuicht door de fans in de Johan Cruijff Arena. Ja, die discussie gaat nu opeens verstommen. Hè? Onana terug of niet. Want als Pasveer dit gaat doen, dan vindt iedereen het prima verder dat Pasveer daar staat. Want zo opportunistisch is deze wereld natuurlijk ook wel. Drie keer Haaland afstoppen en je bent het mannetje. En het mannetje dat is Pasveer op dit moment. Elk balcontact wordt bejubeld. Maar dat geldt eigenlijk voor elke Ajax. Ziet op dit moment Blind en Gravenberg en Haller. Wat ziet het er makkelijk uit af en toe. Hè? Ja, in dat geweldige jaar 18-19 hadden ze dan Frenkie de Jong daar staan. Het is een ander soort voetbal met iets meer mentaliteit van die Zuid-Amerikanen. Maar ja, het is niet minder als je Ajax zo ziet ronddartelen deze wedstrijd. Kijk eens naar Alvarez. Dit is precies wat Ajax miste, hè, al die jaren. Dat gif om zo'n bal ten koste van alles vast te houden en niet te verspelen. Er komt een vrije trap aan en een wissel. Want Ajax brengt Klaassen. En die gaat komen voor Berghuis. Het zal pijn hebben gedaan bij Klaassen. Maar je kan niet zeggen dat Ten Hag ongelijk had door Berghuis op te stellen. Want die heeft het goed gedaan. En Klaassen, ja, het is zuur. Het is hard voor de nummer 10 van Oranje. Maar het is wel zo. Die moet even genoegen nemen met een plek op de bank. Hij komt nu voor Steven Berghuis in de ploeg. Klaassen krijgt nog ruim 20 minuten. En ik zag inderdaad waar jij naar wijst. Het beeld van een verbouwereerde Haaland. Die ziet dat ene Remco Pasveer van 37 alles eruit ranselt. Het is misschien wel het beeld van deze avond. Ja, als er een fotograaf is die een foto heeft gemaakt van die blik van Haaland. En, inlijsten bij Pasveer thuis. Ja, en dan misschien, ik denk eigenlijk misschien ook wel de fotograaf van Bielt. Dan zou dat tekenend zijn voor Dortmund vanavond. We zien nu dus Davy Klaassen voor Berghuis. Ja, Klaassen is ook gewoon hartstikke goed natuurlijk. Dus, maar ik hoop wel dat Ajax hetzelfde ritme vasthoudt en creativiteit als in de 68 minuten tot nu toe. Niet dat het nou echt nog nodig is met die 3-0 voorsprong. Maar gewoon omdat het er zo geweldig uitziet vanavond. Dat wat Ajax op die manier heeft laten zien. Nu dus met Davy Klaassen voor Berghuis. Vrije trap voor Dortmund dat wat meer aan aanvallen toekomt in die tweede helft. Balbezit is wel voor Ajax 10% meer dan dat van Dortmund. 55% om 45%. Ook veel meer passing dat preciezer is bij Ajax. Maar Ten Hag, je ziet hem nu wel aan de zijkant wat meer serieus coachen. Als vervolgens nu de bal bijna wordt ingeleverd door Akanji. Maar die heeft hem dan net weer terug omdat Tadić hem niet onder controle krijgt. En de doelman opent nu dan maar naar de andere kant. Doet hij niet echt lekker op het hoofd van Can. Die kan iets anders doen dan verlengen. Betekent wel dat Anthony hem heeft en hem mee probeert te nemen achter het standbeen langs. Dat lukt maar half, want nu is het Witsel met de bal voor Dortmund. En aan de rechterkant is er ruimte, maar Witsel kijkt zoals alle spelers van Dortmund als eerst naar Haaland. En de bal komt bij Haaland. Nee, want daar is Davy Klaassen. Goedenavond, die heeft hem ook weer heel snel afgepakt van die Haaland. Ja, hij komt volgende maand terug, hè, naar Nederland. Haaland dan met het Noorse elftal. Niet naar Amsterdam, want die gaan dan spelen in de Kuip. De beslissende interland, zeer waarschijnlijk op weg naar het WK voetbal in Qatar, Noorwegen, Nederland. Maar zijn, ik zou hem toch niet weer drie kansen geven, zeg maar. Of Pasveer in de goal. Ja. Ik zou het doen. Nou, ik zou het niet doen. Maar, ja, die Haaland denkt toch ook straks bij Nederland, Noorwegen heb je hem weer. Maar ja. Van Gaal is wel van de psychologische spelletjes, toch? Maar oké, dit is misschien niet heel erg waarschijnlijk. Terwijl Haaland de kop er wel aangaat, maar het niet wint. En dan kan de bal worden teruggespeeld door Blind op Pasveer. Een van de mensen van de wedstrijd toch wel. Want zo is het wel als je drie van dit soort reddingen hebt in een Champions League wedstrijd. En Mazraoui heeft de bal nu aan de rechterkant. Het is nog 20 minuten. Af en toe kijk ik dan toch nog met een schuinoog naar Bielt. Terwijl Ajax weer een schitterende aanval op de mat legt. Gaat hij nog door? Nee, want er valt iemand op de grond. Mazraoui, het is geen overtreding. Maar bij Bielt is Dortmund van de voorpagina verdwenen. Die hebben wat meer aandacht nu voor Leipzig. Balbezit is voor Ajax dat hem snel teruggeeft. Anthony tikje achter het standbeen langs op Gravenberg. Haller in beweging. Anthony opent op Tadić. Ajax versnelt weer met Blind die buitenom komt. Blind hard voor misschien. Ja, terugleggen. En Tadić schiet hem tegen zijn tegenstander op. Dat was een enorme kans voor Dusan Tadić. Stond een zwart-geel bos voor zijn neus. En hij raakt een van die bomen. Maar de volgende aanval is alweer in de maak. Volgende voorzet misschien van Blind. Ja, komt hij over Haller. Nee, op het hoofd. Goal! En dan is het 4-0. Hij krijgt hem onder de lat en raak voor Sebastian Haller zijn zesde in deze Champions League. En na 71 minuten heeft Ajax er 4 en Borussia Dortmund 0. De Duitsers worden vernederd in de Johan Cruijff Arena. Krijgen een gigantisch pak slaag. En ook Haller kopt hem nu binnen naar die voorzet vanaf de linkerkant. Het is stil in het vak met de Dortmund supporters. Die weten echt niet waar ze zijn beland. En het is dus een goal van Haller. Die doet wat hij in de vorige wedstrijden van Ajax in de Champions League ook deed. Namelijk scoren. En ook hij bekroont een tot nu toe geweldige wedstrijd. Ja, er werd gefluisterd dat Dortmund misschien wel hem zou willen halen als Haaland zou vertrekken. Haller zou in de belangstelling staan. Of het heel serieus was, dat weten we niet. Maar ja, als je hem zo ziet voetballen zoals vanavond, dan is het niet gek om aan Haller te denken. Want hij doet bijna alles goed en dit is echt geen makkelijke kopbal. Hij zit in de sandwich tussen twee man en toch krijgt hij hem over Kobel in het doel. Het is een razend knappe treffer. En de topscorer van de Champions League, dat was Haaland vorig seizoen. Het is nu Sebastien Haller. 6 goals. En we zijn pas 3 wedstrijden onderweg. Ajax maakt 11 doelpunten in de eerste 3 wedstrijden van de Champions League dit seizoen. 6 daarvan van Haller. Wat is dit voor seizoen aan het worden? Dortmund heeft de bal. Terwijl Neres straks nog gaat komen, komt er nog een eretreffer. Ze zullen het proberen. Maar het is een avond waarop alles goed valt voor Ajax. Een avond die je in je dromen beleeft. En die voor Ajax nu een werkelijkheid wordt. Ja, het was echt een intelligente manier ook van het gebruik maken van je tegenstander. Haller, Can stond daar en werd gebruikt als een soort stootkussen om kracht mee te geven aan die bal. Tik zo tegen het lichaam aan en zo boem via het hoofd erin. En dan gaan we weer trillen, Arman, want er gaan hier 51.000, 52.000 mensen nu springen. Het ziet er fantastisch uit. De mensen genieten. Die Europese sfeer hier is geweldig en je krijgt, ik heb het al eerder gezegd, echt waar voor je geld vanavond. Het is een van de topwedstrijden onder Erik ten Hag. Een van de beste wedstrijden ooit van Ajax in de Champions League. Hier vanavond in de Johan Cruijff Arena tegen Borussia Dortmund. En het is nog niet gedaan, want hier komt Haller. Kan je hem meegeven aan bijvoorbeeld Tadić of Anthony? Nee. Neres staat klaar. Ajax voetbalt vrolijk verder met Klaassen. Klaassen en Anthony aan de rechterkant. Ajax heeft er nog lang niet genoeg van. Schitterende voorzet met buitenkant voet van Anthony. Tadić komt er net niet bij. Even opgezocht. Dit is op dit moment de grootste nederlaag ooit van Borussia Dortmund in de Champions League. Ik herhaal het nog maar een keer. De grootste nederlaag ooit van Borussia Dortmund in de Champions League. Ze verloren uit 3 keer met 3-0. Maar nooit verloren ze een wedstrijd met deze cijfers. 4-0. Het is een historische avond in Amsterdam. En dat is het. En het kan het alleen maar nog meer worden. Een kwartier nog. 4-0. Eigen goal van Royce. En verder doelpunten van Blind, Anthony en Haller. En Neres gaat zo komen bij Ajax. Onderling resultaat is doorslaggevend in deze pool als ploegen gelijk eindigen. En als je dan 5-1 hebt gewonnen van Sporting en nu 4-0 voor staat tegen Dortmund en dan ook nog met 2-0 hebt gewonnen van Besiktas, dan zou ik wel wat geld durven inzetten op het feit dat Ajax voor het eerst sinds een aantal seizoenen de volgende ronde van de Champions League. Ik heb alleen met je onderling resultaat. Je bent er al, joh. Ja. Tuurlijk ben je er al. Ja. Dus dat is prettig voor Ajax, die gedachte dat het al zo vroeg weet dat het door is. Anthony, een van de uitblinkers, gaat naar de kant. Man van de 3-0, die mooie bal in de verre hoek. En hij wordt vervangen door Neres. Want vergeet niet, er is wel reden om wat spelers lucht te geven. Er staat namelijk een ander potje te wachten voor Ajax, dat redelijk belangrijk is. Komend weekend, komende zondag, is het Ajax tegen PSV. Ajax krijgt al 2 dagen meer rust dan PSV. Dat donderdag moet spelen in de Europa League. En nu dus de tijd om mensen ook wat rustige benen te geven. Berghuis al naar de kant gehaald. En nu dus Anthony met nog een kwartier op de klok. En Borussia aan de bal aan de rechterkant. Af en toe nog eens kijken naar die fans uit Dortmund. Want die maakten er zo'n feestje van voor de wedstrijd begon. Geweldige fans, geroemd. In heel Europa. En je ziet ze nu zitten. En wat zijn ze stil. En er zijn er nog een paar die met een vlag aan het zwaaien zijn. Maar dat is het dan ook wel. Nou ja, over 2 weken zal het misschien weer anders zijn. 80.000 man in het Westfalenstadion. Dat nu wat anders heet. Het mag daar volgens mij ook weer helemaal vol zijn. Rond die tijd. Dat wordt een prachtige voetbalavond. Ook dan weer. Maar vanavond is een avond waarop Ajax dominant heer en meester is. Nou, alle voetbalclichés maar van de kas. Het is werkelijk een voorstelling zoals we zelden hebben gezien. 4-0 en nog een kwartier op de klok. En Neres aan de bal en die heeft Haller met zich mee. En aan de linkkant wil Tadić de bal. Die gaat hij niet krijgen omdat Haller wordt neergelegd. Dat is een overtreding, scheidsrechter Manzano. Want anders gaat Haller daar natuurlijk niet naar de grond. Maar deze Spanjaard kent die vrije trap voor Ajax niet toe. En daarom wordt Ajax daar beroofd van de kans om op 5-0 te komen. 18 schoten op het doel. Die doen 18, waarvan 8 tussen de palen. Dat is krankzinnige cijfers. Ja, ja, als je vanavond naar de radio luistert en je hoort ons, dan denk je misschien overdrijven ze af en toe niet een beetje. Nou, het zou kunnen dat je als luisteraar dat gevoel krijgt. Maar ga dan de wedstrijd even terugkijken, zou ik zeggen. Want het is echt smullen geblazen. Als het nu gaat naar de 80ste minuut toe. Neres heeft de bal te pakken. Kan zijn tegenstander opzoeken of kan de bal eruit halen. Doet dat. Klaassen opent naar de linkerkant over de hele naar Blind. Die hem prachtig aanneemt en nu door kan spelen. Komt de kans. De volgende voor Haller. En die krijgt hem niet in. Neres. Ook niet. Ook niet. Bal van de lijn gehaald. Twee kansen op de 5-0. Haller had deze moeten maken. Maar de doelman was heel snel zijn doel uit. Neres jaagt. Helpt Ajax bijna terug aan de bal. Dat was bijna nummer 7 voor Haller. Maar die keeper van Dortmund doet dit heel aardig. Door gewoon de tijd van Haller zo te verkorten dat hij er niet meer langskomt. Dus blijft het 4-0. En gaat Dortmund 2 nieuwe spelers inbrengen. Omdat Dortmund weet het is gedaan. Misschien nog een beetje de schade beperkt houden. Of ook gewoon maar denken aan de uitwedstrijd tegen Arminia Bielefeld. Want dat is allemaal veel belangrijker op dit moment voor Dortmund. De makers van de fouten gaan er vanaf. Dit is Meunier en ook Hummel. Zij wisselt gewoon spelers die belangrijk zijn. Die gaan nu naar de kant met nog ruim 10 minuten. Marius Wolf komt in de ploeg. Duitser en de Kroaten Pongracic, verdediger, komt in de ploeg bij Borussia. Dat zegt natuurlijk ook heel veel. 4-0. En dan de belangrijkste spelers naar de kant halen. Want ja, deze wedstrijd niet meer winnen. Dan geven ze maar rust. Maar Borussia kan. Het kan nog erger voor Borussia natuurlijk. Met al die kansen die ook na de 4-0 komen voor Ajax. Het is dus al de grootste nederlaag ooit voor Borussia Dortmund. Voormalig winnaar van de Champions League in dit toernooi. Nog nooit verloren het met dit soort cijfers in dit toernooi. Maar het gaat nu wel gebeuren. 80ste minuut. Nog een minuut of 10. En de bal is aan de rechterkant voor Borussia. Maar de sfeer blijft op haar best. En over 10 minuten gaat hier een geweldig feest van start. En dat gaat tot in de vroege uurtjes zo door, denk ik. Haaland staat er nog wel. Ja. Maar de voorzet, die gaat er niet komen voor hem. Hey. Wat een... Ja, wat hebben wij hem weinig gezien. Ja. Of wel een beetje wel pasfeer voor ons. Ja. Ja, je moet de afloop vragen stellen, ja, aan Erik ten Hag. Dan horen we altijd een beetje kritisch te zijn. Maar dat wordt nogal lastig, denk ik. Nou, ik denk dat we vooral aan hem moeten vragen of hij nog iets kritisch heeft. Of hij genoten heeft. Ja, hij heeft altijd wel iets kritisch. En ik weet ook wel wat hij gaat zeggen. De kansen. De kansen nog eerder dat Ajax de wedstrijd toch nog eerder moet beslissen. Dan in de minuten die het deed. Namelijk, wat was het, wanneer de 3-0 viel. Ik moet even mijn blaadje omdraaien. 57. Moet naar... Ik zou er niet te veel over klagen als ik Erik ten Hag was in dit geval. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk gehad bij de rust. Halverwege al 3-4-0 kunnen staan gezien de kansen die Ajax heeft gehad. 19 pogingen heeft Ajax nu ondernomen. Het schiet hier nog een keer over de monitoren heen. En ook over de grote scoreborden achter de doelen. Zodat de fans ook kunnen zien hoe oppermachtig Ajax ook in de statistiek is. Die bevestigen, zoals gebruikelijk, nu het veldspel van de Amsterdammers. Neres dribbelt met de bal, geeft hem aan Haller. Doorgelopen Neres, dat is lastig voor Klaassen. Die twijfelt ook wat of hij moet aanspelen in de hoek. Werken van Haller is uitstekend. Gravenberg wil hem graag in het midden, krijgt hem ook. Maar die verplaatst de bal volgens net te laat, ook onder druk naar de andere kant. Dus de bal rolt in de handen van de keeper. En zo zitten we in de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. En gaat de return een hele interessante worden. Want Dortmund zal ook denken, dit laten we geen twee keer gebeuren. Zeker niet in eigen huis. In dat schitterende stadion waar nog meer mensen in passen. Ruim 80.000 op 3 november. Borussia Dortmund, Ajax. En dan zal de Duitse formatie van Marco Rose heel graag revanche willen voor wat er vanavond is gebeurd. Ja, het is ook merkwaardig. Want je ziet bij dit soort ploegen toch wel dat ze, als ze zien dat het er niet in zit, de schade wel beperkt weten te houden. Maar dat lukt ze dus niet. Want ze hebben op die 4 goals na dus zoveel nog weggegeven. Ik kan het ook een off day van Dortmund noemen. Natuurlijk, ze waren niet goed. Maar dat is echt de verdienste van Ajax die dat op deze manier tot stand hebben weten te brengen. Darami staat klaar langs de kant bij Ajax. En ook Divine Rensch gaat nog een paar minuten krijgen van ten Hag. Ja, dat kan nu lekker doorgewisseld worden natuurlijk. Even wat ruimte op middenveld nu voor Borussia Dortmund. Rechterkant van het veld. Klaassen komt net wat stapjes tekort. Is wel een aardige aanval. Het gaat helemaal naar de rechterkant waar het balbezit is voor Royce. Voorzet, Haaland staat daar, maar hij raakt hem niet of nu wel. En dan geeft hem voor. En wie loopt er dan tegenaan? Nou, niemand. Kan worden weggehaald door Jurriën Timber. 8 minuten nog. Deze voetbalshow in de Johan Cruijff Arena. Want de show is het 4-0 Ajax Borussia Dortmund. Mazraoui wordt naar de kant gehaald. Voor Rens dus. En Haller zal ook zijn applaus krijgen. Tadic gaat verhuizen naar de spitspositie. En Darami. Of Darami. Ik hoor altijd twee mogelijkheden qua klemtonen. Dus ik wissel het altijd voor de grap maar een beetje af. Komt in de ploeg. En ik vraag me af of ze bij Dortmund opgelucht zijn. Dat er daar wat gewisseld wordt qua Haller. Maar dan hebben ze denk ik Darami niet zien invallen de laatste weken. Want die heeft het toch vaak in die paar minuten die hij krijgt op de heupen. En eens zien of hij nu ook nog mee wil doen. Ik denk het namelijk wel. Dus ik ben benieuwd wat hij kan brengen. Daar aan die kant. Maar bij Dortmund de vermoeidheid er achterin natuurlijk ook ingeslopen is. Maar daar zijn ook wat wissels geweest. Ik ben benieuwd wat die nog qua uitroepteken aan deze wedstrijd kan gaan toevoegen. Die invaller, die nieuwe aanwinst van Ajax afgelopen zomer nu aan de linkerkant. Haller heeft in elke Champions League wedstrijd die hij heeft gespeeld gewoon een doelpunt gemaakt. Hè? Pas 3 natuurlijk. Staat nu op 6. Ja, je hebt Haaland daar met die cijfers. Maar als Haller zo door blijft gaan, dan is er bijna een nieuw fenomeen in de maak. Haller is weg. Haaland is er nog altijd. Hij heeft zijn kansen gehad, maar niet kunnen verzilveren. Brandt is aan de linkerkant van het veld nu er vandoor met de bal. En hij kijkt of er afspeelmogelijkheden zijn. Die zijn er eigenlijk niet. En aan de andere kant kan Ajax nu weg. Is het 2-2. Als Tadić opschiet met de snelheid van Neres. Hij geeft hem op Neres. Net niet goed genoeg die bal. Hoewel Neres er misschien nog wel iets mee kan. En dat kan niet. Wel te ver naar de linkerkant. Gedekt door Pongracic. Goed opgelost door Neres. Bal naar Darami. Blind doet mee. Darami naar Gravenberg. Gravenberg weer terug naar Darami. Zo heeft Dortmund de organisatie weer compleet daarachterin. En gaat Ajax weer zoeken of er een 5e goal mogelijk is. Ja, die statistiek die jij net noemde, overigens. Haller in de eerste 3 wedstrijden van de Champions League gescoord. Het is nog nooit een speler van Ajax in de geschiedenis gelukt om dat klaar te spelen. Dat heeft hij dus maar mooi achter zijn naam staan nu. Haller, die ook binnenkwam met de nodige twijfels. En het eerste deel van zijn Ajax-carrière niet in actie kwam. Europees gezien vanwege een gemist vinkje. Dat is allemaal vergeten. Want hier heeft hij het dus ook vanavond weer prima gedaan. Klaassen geeft hem terug op Timber. Timber naar Alvarez. Alvarez terug naar Timber. Timber terug naar Alvarez. En Alvarez naar Martinez. Martinez naar Darami. Ajax speelt met Dortmund. Het is de 85e minuut. Ajax speelt met de tegenstander. En Ajax geniet van deze avond. En ik vind het zo heerlijk dat er af en toe in deze ruige tijden, als het gaat om voetbalsupporters, ook van die klassiekers voorbij komen. En dit is er één. Ze krijgen voetballes, ze krijgen voetballes. Die moet toch ergens uit de jaren 70, 60 misschien wel komen. En dat is dan prettig dat dat ook nog gewoon in 2021 soms voorbij komt. Tussen al het bier gegooien en alle andere ellende die we zien. Gewoon een ouderwetse voetbalkraker op de tribunes. Een hoekschop voor Borussia Dortmund. Ik ga nog even nagenieten allemaal. In de laatste 5 minuten, want zo lang is er nog te gaan in deze wedstrijd, komt die corner. Die is lang onderweg en die is voor Haaland. En die kopt en die kopt over. En niet zo zuinig ook. Gaat echt een paar meter over. Hoofd van de Viking gaat naar beneden. Een Viking met een knotje. Met haar strak achterover gekamd. En vervolgens in een knotje achter dat hoofd gebonden. Erling Haaland die het vandaag niet heeft kunnen klaarspelen. Wat een fantastische sfeer. Wat een fantastische voetbalavond is dit toch geweest in de Johan Cruijff Arena. En we zeiden in de rust, je kan toch niet nog zo'n helft spelen. Maar ja, Ajax heeft het dus wel gedaan. Heeft exact hetzelfde gedaan als voor rust. Borussia Dortmund heeft geprobeerd wat recht te zetten. Emre Can gebracht in de rust. Maar eigenlijk is die tweede helft precies zo verlopen als de eerste. Natuurlijk waren er iets meer kansjes voor Borussia, voor Haaland. Maar er waren veel meer kansen voor Ajax. Want ook in de tweede helft hadden er nog veel meer goals kunnen vallen. De linkerkant is het nog een keer Borussia Dortmund dat de bal heeft. Via invaller Pongracic. En die bereikt Brandt niet. Maar Haller, Haller die is weg. Maar Haaland wel. En Haaland zit even in een isolement daar aan de linkerkant. Komt hij daaruit? Ja, want hij krijgt een ingooi te nemen. Een paar weken geleden stond ik hier na de nederlaag tegen FC Utrecht met Daley Blind. Die vertelde toen dat hij de media niet zo serieus nam. Na alle gesprekken over of Ajax in staat zou zijn de Champions League ga je het zeggen te nu? Kunnen winnen. Ik ga het zeker niet zeggen. Maar ik ga wel zeggen dat Blind denk ik de kranten dan maar even niet moet openslaan. En de tafels maar even niet moet volgen met de praatprogramma's. Want er gaat echt wel iemand komen die toch gaat zeggen dat Ajax wel... Maar waarom ga je het eigenlijk niet zeggen? Met dit niveau, omdat ik het te vroeg vind. Alles kan. Maar het seizoen is nog zo lang. En ik heb Arsenal wel eens in het verleden zulke geweldige wedstrijden zien spelen. En toen werd het kerst en dan was de winter voorbij en dan konden ze er niks meer van. Nou verwacht ik dat niet bij Ajax, maar... Het is vroeg, Arman. Het is vroeg. Geen 2 voor 12, het is 5 over 11 eigenlijk zo'n beetje. Maar pas. Jij ziet ook wel wat ik zie. Ja. En dat is wel een heel hoog niveau. En je hebt helemaal gelijk hoor, het is vroeg. Maar het is, ik zie eigenlijk zo'n niveau op de mat leggen dat je toch niet heel vaak ziet. En wat ik ook niet heel veel andere ploegen in Europa heb zien doen dit seizoen. Daar komt nog een voorzet van Borussia. Ja, als je elke wedstrijd dit niveau kan brengen, dan natuurlijk kom je dan ver. Maar goed. Ja, maar het lijkt wel, ze kunnen zich zo enorm opladen voor dit soort avonden. En in de Eredivisie gaat het op 65% vrij makkelijk. En dan zijn er dit soort avonden onder die lampen van die arena of ergens anders in een mooie Europese stad. En dan komt er wat extra's naar boven. En er komt eigenlijk heel veel extra's naar boven. Er is nog een invaller overigens in de ploeg gekomen bij Dortmund. Meneer Ansgar Knauf. Die is 19. Maar Darami denkt, je zal me wat. Ik ga lekker voetballen. Ik ga lekker dribbelen. Met Klaas en Tadic heeft hij een paar partners in crime. Neres nu aan de rechterkant op de punt van het 16 meter gebied. Neres gaat hij naar binnen zelf voor het schot. Of zoekt hij Klaas. Hij zoekt Klaas. Een wippertje van Klaas. Dat is te ingewikkeld voor Neres. Die bal krijgt hij niet meer. Die is dus voor die doelman van Borussia Dortmund. Gregor Kobel. 4-0. 89ste minuut. Het zit er bijna op. Een avond die mij niet lang genoeg had kunnen duren. Maar dat gaat toch echt eindigen. 1 goal heeft Ajax tegengekregen in de 3 Champions League wedstrijden tot nu toe. 2 in de Eredivisie, verdedigend gezien. Zit het ook geweldig in elkaar bij de ploeg van Erik ten Hag. Met Pasveer, die het dus heeft gewonnen van Haaland een aantal keer. Geeft nu de bal aan Timber. Op Klaassen, halverwege de helft van Ajax aan de rechterkant, gaat hij terug naar Divine. Rens die houdt hem even vast en speelt hem terug op Pasveer. Kijkt even en geeft hem dan mee aan Timber. Laat de bal ook even stil liggen onder de voet. Tadic kaatst. Daar gaat Rens dan op avontuur. Die heeft er nog wel zin in natuurlijk. Is laat gebracht in deze wedstrijd. En we zijn inmiddels beland bij een andere invaller. Darami. Die zojuist al een speler of 3 voorbij liep met de bal. En nu combineert met Blind. Nu is het trillen echt begonnen. Blind heeft de bal bijna het 16 meter gebied ingekregen. U hoorde Arman toch even schrikken. Omdat er zit nu echt beweging in de Johan Cruijff Arena. En Arman is vaste bezoeker van de Kuip. Die is daar wel wat gewend. Maar ik denk dat hij dit hier in dit stadion, ik heb het al 1 keer eerder gevoeld, nu voor het eerst meemaakt. Zo hoog als we zitten. Trilt de Johan Cruijff Arena. Schudt het op zijn grondvesten. En zingt het publiek. Ja, het is een belevenis vanavond. Ik herinner me, samen zaten we bij Lyon, Ajax. Dat was ook Europa League nog. Ging het ook wel eens tekeer, maar dit gaat toch wel alle perken te buiten zeggen. Wat een avond. 90 minuten. Geweldig voetbal op een Nederlands voetbalveld bij Ajax, Borussia Dortmund. En die 90 minuten zitten erop. En de scheidsrechter voegt die extra tijd toe. Of zegt hij, het zal wel wat. Hij voegt extra tijd toe. 3 minuten komen er nog bij. 3 minuten die aan die eindstand niet heel veel meer zullen veranderen. En aan het resultaat al helemaal niet. Want Ajax gaat deze wedstrijd winnen en gaat op 9 punten komen. Uit 3 wedstrijden. En dat is een zekerheidje. Met het oog op vervolg in de Champions League. Want ik dacht niet dat het ooit eerder was gebeurd. Dat een ploeg na 3 wedstrijden op 9 punten kwam. En vervolgens niet doorging naar de volgende ronde. Maar dat zoeken we nog even. Dat gaat nu ook niet gebeuren. De bal is in het bezit van Ajax. Darami naar Timber. Timber terug naar Pasveer. Ik denk niet dat wij in al die wedstrijden die we gedaan hebben zoveel superlatieven hebben gebruikt als vanavond. Maar er was altijd wel spanning. Het was het waard vanavond om ze maar eens allemaal uit het woordenboek te trekken. Ajax heeft de bal. 1,5 meter voor de middenlijn. Alvarez geeft hem aan Tadic. Tadic terug naar Alvarez. Naar Martinez. Ajax heeft op de rem getrapt. Dus maar eens een keer een diepe bal. Die is nog goed hoor. Op Rens. En er komt Neres nog. En de doelman die heeft toch ook behoorlijk veel tegengehouden nog. Dit was, als die meegerekend wordt in de statistieken, poging nummer 20. Aan de andere kant krijgt Haaland het niet bij een ploeggenoot. Is het wel een handsbal. En komt er dan nog een gele kaart. Dat is dan zonde hè. Om nu nog tegen gele kaart aan te lopen in de extra tijd. Het onderbreken van een veelbelovende aanval. En dat was denk ik Timber. En dat is dan toch knullig. Want die kaart gaat natuurlijk nog meetellen. En ik denk ook dat hij het verkeerd heeft gezien eigenlijk. Dat het een bal was tegen de buik. En niet tegen de hand. Maar hij krijgt er geel voor. En dat is een vrij kinderachtige beslissing van de scheidsrechter. Nou, en een volstrekt incorrecte ook. Maar goed, geel voor hem. Geel was er ook voor Alvarez. Aan de andere kant Witsel. Die ook een kaart kreeg van Jesús Gil Manzano. Ik zie bij Dortmund fans inmiddels op het telefoon kijken. Die denken van ja, Dortmund, Amsterdam, Dortmund. Dat 4-0 is, Amsterdam, Dortmund. Uur of drie rijden. Nog vast te staan zo meteen, denk ik. Vrije trap voor Borussia. Wordt getrapt en wordt hoog. Overgeschoten ook door Thorgan Hazard. Wat ook een eretreffer is. Borussia Dortmund niet gegeven. Er vangt nog een hele blije fan. Een bal achter dat doel van Remco Pasveer. Maar een avond vol superlatieven loopt langzaam maar zeker op zijn eind. Een avond waarbij Remco Pasveer liet zien wel degelijk een hele goede doelman te zijn. Hij won de strijd met Erling Haaland. Dat Noorse fenomeen. Een avond waarbij Sebastian Haller liet zien een topspits te zijn op het allerhoogste niveau van de Champions League. En een avond waarop Ajax voetballes gaf aan Borussia Dortmund. En in de laatste 20 seconden mogen ze de bal nog lekker rondspelen. Van kleur naar kleur, van voet naar voet. En dat is eigenlijk de allerbeste manier om deze avond te eindigen. Een avond waarbij Ajax vanaf de eerste tot de allerlaatste minuut de betere ploeg is geweest. En Dortmund geen schijn van kans heeft gehad om hier een resultaat te gaan boeken. Ook de derde wedstrijd in de Champions League wordt gewonnen door Ajax. Want het zit erop naar de 5-1 tegen Sporting. De 2-0 tegen Besiktas. Is dit de mooiste trofee van allemaal tot nu toe. Het wordt 4-0 tegen Borussia Dortmund. 4-0. Wat een avond. Wat een wedstrijd. En wat een waanzinnig Ajax hebben we gezien. Een Ajax dat met anderhalf, 1 en 3 kwart been zo ongeveer eigenlijk al verzekerd is van een plek in de knock-out fase van de Champions League. Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Ik denk dat er een koud hartje niet te vinden is in Amsterdam en omgeving deze avond. Iedereen staat waarschijnlijk nu nog op de banken, want vanavond vernederde Ajax in de Johan Cruijff Arena met wervelend voetbal Borussia Dortmund met 4-0. Na een geweldig intro met de Champions League hymne, de Amsterdamse muziek, een lichtshow en een vuurwerkshow, is deze kraker in groep C begonnen. Ajax, Borussia Dortmund. Een goede bal op Anthony. Hier komt een kans aan voor Ajax en die moet erin. Berghuis achter de bal en hij gaat in de korthoek. Hij gaat erin. En de goal in de 11e minuut voor Ajax is al een feit. Wat een droomstart. Doelpunt van Daley Blind. 2-0. Hij neemt hem in één keer op zijn pantoffel en boem, pas, via de paal, 2-0, Daley Blind. Het wordt Tadić of Gravenberg, het wordt Gravenberg op de paal, zeg! Aan de andere kant komt de kans aan, dan gaat Haaland, dit is het moment, Haaland en pas weer. Dit was hem, dit was de kans voor Haaland, 45 minuten en 38 seconden hebben we hem niet gezien. Haaland nu de diepte in. Geen buitenspel, daar komt hij. Haaland! Oh. Op de lat. En elke minuut levert nu bijna een kans op. Nou, wie maakt hem af? Oh, Gravenberg, jongen. Anthony. Ja! 3-0. Er komt weer een kans aan nu. De volgende kans. En dan moet hij er een keer in. Maar Pasveer houdt hem weer tegen. Als het gaat om Haaland tegen Pasveer, is het nu 3-0 voor Pasveer. Volgende voorzet misschien van Blind. Ja, komt hij over Haller. Nee, op het hoofd. Goal! En dan is het 4-0. Komt de kans, de volgende voor Haller. En die krijgt hem er niet in. Neres. Ook niet. Bal van de lijn gehaald. Wat een fantastische sfeer. Wat een fantastische voetbalavond is dit toch geweest in de Johan Cruijff Arena. En we zeiden in de rust, je kan toch niet nog zo'n helft spelen. Maar ja, Ajax heeft het dus wel gedaan. Heeft exact hetzelfde gedaan als voor rust. Het is een avond waarop alles goed valt voor Ajax. Een avond die je in je dromen beleeft. En die voor Ajax nu een werkelijkheid wordt. De laatste man. Ja, en zoals altijd is het laatste woord. En onze laatste man, Diederik Smit. Ja, morgen dan wordt op een videoconferentie van de FIFA gesproken over het plan om het WK voetbal voortaan elke 2 jaar te houden. In plaats van elke 4 jaar, zoals nu. Dat is een lastig vraagstuk. Er zijn voors en tegens. De tegenargumenten zijn natuurlijk dat het WK wat minder speciaal wordt als je het elke 2 jaar gaat organiseren. Verder raken alle WK-statistieken een beetje vertroebeld. Want je kunt straks veel meer WK's spelen, dus het is ook makkelijker om allerlei records te breken. En dan kun je de topscorers van straks niet meer eerlijk vergelijken met Pelé en Maradona. Verder wordt de kalender drukker, dus nog meer overbelasting van de spelers. Daarnaast natuurlijk de nostalgie en de schoonheid van de regelmaat, dat zo'n WK elke 4 jaar gehouden wordt, nu al bijna een eeuw lang. Dat verpest je dan ook. Aan de andere kant heb je natuurlijk geld. Dus ja, dat is het duivelse dilemma waar de FIFA een juiste keuze in zal moeten maken. Ik zou het niet kunnen, ik benijd ze niet. Maar ze gaan erover praten morgen bij de FIFA. Dankjewel Diederik. Dit was hem voor deze avond. Deze magistrale avond kunnen we wel zeggen. Ik denk dat veel mensen genoten hebben in Nederland van deze geweldige wedstrijd. Koen Verbraak zo dadelijk en hij presenteert het Oog op Morgen. Jim Deddes is Harco, oftewel de huilomman. Waar moet u nou echt van huilen? Held van menig millennial. Zielige honden, Filippies. Zwaar gepeste meisjes. Derde wereldlanden, onrecht, scheurbuik, hongerloontjes. Met compleet eigen toon en onnavolgbare dialogen een eigen wereld optrekken. Mensen die winden laten in het openbaar vervoer. Mensen die gierig zijn met eten. Mensen die niet doorvertellen als er ergens een rollenbank is. Luister naar Kunststof met Jim Deddes. Op NPO Radio 1. Morgen, 19:30. Wie luistert, weet meer. Stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. De 400 mooiste klassieke muziekstukken ooit gemaakt hoor je in de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Luister deze week naar de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Zo mooi is klassiek. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk.